Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Είδα και χαιρετισμό από Μαγιόρκα για τα εξωτικά νησιά που αναφέρω. Εγώ το έχω πει ότι δεν είναι μύθος αυτό. Η Μαγιόρκα. Ναι. Καλησπέρα στην όμορφη Μαγιόρκα. Mm-hmm. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε με ένα βίντεο από χθες, ένα μέρος του, από το πλήρες βίντεο που ανεβάσαμε και στα social και στο κανάλι στο YouTube. Χθες ήμασταν κάτω, εγώ, η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυεμπάρδη, για την πολύ μεγάλη κινητοποίηση σωματείων, συνδικάτων, συλλόγων, φοιτητών, φοιτητριών, μαθητών, μαθητριών, για τον ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη. Ήταν δεκάδες χιλιάδες ο κόσμος για ώρα στο κέντρο της Αθήνας, τη στιγμή που υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική πίεση και στο διαδίκτυο. Το σχετικό ψήφισμα των οικογενειών των θυμάτων έχει περάσει το 1 εκατομμύριο υπογραφές, το 1%, αν είχα δει, όπως είχα δει την τελευταία σήμερα. Λίγη ώρα και έχουμε και την κυβέρνηση που μοιράζεται το θρήνο μαζί μας, όπως μας λέγανε σε χθεσινές δηλώσεις. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, πολλαπλά τεκμηριωμένη, να ξεμπερδεύουμε με αυτό, να το αφήσουμε πίσω μας, να κλείσει, να μην τους μπαίνουμε εμπόδιο στα σχέδιά τους, να μην συζητάμε τις ευθύνες. Αυτό το κάνουν με όλους τους δυνατούς τρόπους και με όλους τους δυνατούς συμμάχους που μπορεί να φανταστεί κανείς. Οι πρόθυμοι είναι γενικά γνωστοί, δεν είναι καμιά έκπληξη το ποιοι θα βρίσκονται κάθε φορά διαθέσιμοι για να κάνουν πράξη αυτούς τους σχεδιασμούς. Σε αυτό υπάρχουν δύο πράγματα που δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο είναι η παρουσία των συγγενών των θυμάτων, την οποία είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσεις. Μπορείς υποκριτικά να προσποιηθείς ότι συμμερίζεσαι τον πόνο τους την ώρα που τους προσβάλλεις, την ώρα που τους κοροϊδεύεις τα μούτρα τους με τις πράξεις σου. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται εκεί για να μεταφέρει τη φωνή των συγγενών προς την κυβέρνηση. Και σε αυτό θέλω να πω, Θάνο, ότι είναι και ένα στοιχείο που προσπαθούν κάπως με μια κουτοπώνηρη κίνηση να το προσπεράσουν. Σου λέει, ναι, άλλο τα θύματα και άλλο αυτοί που εκμεταλλεύονται τη φωνή των θυμάτων. Mm-hmm. Με το συμπάθειο κιόλας. Αλλά τα θύματα, οι συγγενείς των θυμάτων, δεν μπορούν να μιλήσουν με ντουντούκα στο κέντρο της Αθήνας και να εισακουστούν. Εισακούονται όταν άλλοι άνθρωποι τους δίνουν βήμα για να μιλήσουν ή από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ήδη μιλήσει κάπου, όπως σε κάποια εκπομπή ή σε κάποια επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο ή στην Ελληνική Βουλή, στη συνέχεια ο κόσμος αναμεταδίδει αυτές τις ομιλίες. Τις αναρτά και τις και βοηθάει στη διάδοσή τους. Αυτό συμβαίνει. Αυτό λοιπόν δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις από τον λόγο των ίδιων των συγγενών των θυμάτων και να πεις ότι ναι, οι ίδιοι να μιλάνε. Πού θα μιλάνε αυτοί οι ίδιοι? Πού θα μιλάνε αυτοί δηλαδή? Τα μέσα στα οποία θα μιλάνε δεν θα είναι μέσα τα οποία θα τους έχουν δώσει ή δεν θα τους έχουν δώσει χώρο για να μιλήσουν? Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν τους δώσεις βήμα για να μιλήσουν, θα εμφανιστεί ο άνθρωπος αυτός που ήταν και στο Ευρωκοινοβούλιο στην τηλεόραση, θα πει ο Πέτσας πόσο λυπάται και θα του πει λυπάσαι, αλλά προανακριτική δεν έκανες. Είσαι ανάμεσα σε αυτούς που ψήφισαν να μην γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει η φωνή αυτών των ανθρώπων, δεν θα είναι πάντοτε μόνο συναισθηματικά τα επιχειρήματα, που και που θα είναι αυτό το μείγμα το οποίο φέρνει σε αρκετά δύσκολη θέση την κυβέρνηση, γιατί θα έχει την ορμή του συναισθήματος των ανθρώπων αυτών που κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί αν δεν το έχει περάσει τη ζουν, αλλά θα έχει ταυτοχρόνως και σημεία πάρα πολύ ουσιαστικής κριτικής. Ναι. Μέσα στο όλο κλίμα της επετείου, εγώ έβλεπα τι λεγόταν την πρώτη μέρα μετά το έγκλημα. Είδα και την δική μας εκπομπή, 1η Μαρτίου του 23, και έχω δει και τις σχετικές ανασκοπήσεις, όπως έχω δει και άλλα δημοσιεύματα, ρεπορτάζ και διάφορα ακόμα. Αυτό ήταν το βράδυ μου μετά από όλη την δουλειά για την πορεία. Και ένα που κολλάει με αυτό που λες, με το αίτημα για σιωπή, είναι ότι όταν ο πρώην Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Καραμαλής, πηγαίνει και βάζει τα κλάματα, ένα από αυτά που λέει είναι να σοπάσουμε τώρα, να είναι ο θρήνος σήμερα, ας σοπάσουμε. Έχουν ήδη βγει καταγγελίες των μηχανοδηγών και ο άλλος προσπαθεί να σου πει δεν είναι ώρα τώρα για ευθύνες, ας σοπάσουμε. Δεν ήταν ώρα τότε. Δεν είναι ώρα μετά, γιατί θα σου πούνε ότι εκμεταλλεύεσαι τον πόνο και πολιτικολογείς πάνω σε ένα ατύχημα, σε εισαγωγικά. Γενικά, για αυτούς, για τους υπετίους, με διάφορους τρόπους, είτε πολιτικά είτε ποινικά, ποτέ δεν είναι η ώρα για να μιλήσεις. Πάντα θα σου πούν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή ή ότι δεν πρέπει να μιλήσεις. Και γενικά η απάντηση σε αυτά είναι θα λέω ότι γουστάρω. Πολύ απλή απάντηση, θα κάνω ό,τι θέλω, γιατί είσαι ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε. Συνεπώς, δεν είσαι κάποιος τρίτος ή πολύ περισσότερο. Δεν είσαι συγγενής θυμάτων για να εκφράσεις μια γνωμούλα για το τι θέλεις να γίνεται. Δεν εκφράζεις μια άποψη από την πλευρά αυτών που, για παράδειγμα, θρηνούν. Ούτε είσαι ένας πολίτης που λέει την άποψή του για το πώς είναι να έχουμε ή να μην έχουμε ασφαλή τρένα. Είσαι ο άνθρωπος τον οποίον καταγγέλουν. Συνεπώς, από αυτή τη θέση, καλό θα ήταν να μην συμμετέχεις στη συζήτηση για το αν θα μιλάμε ή δεν θα μιλάμε, γιατί όταν μας πεις να μην μιλάμε, είσαι αυτός που μας ζητάει να μην του ασκούμε κριτική. Αυτό καλό είναι να μην το κάνεις. Δεν λειτουργεί καλά. Θα δείξουμε και τον Πρωθυπουργό, αλλά επειδή το λέμε τώρα, ας δείξουμε το βίντεο με την κυρία Μπακογιάννη, που τοποθετήθηκε για αυτό το ζήτημα με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Ναι. Να δούμε το βίντεο. Ένας άνθρωπος ο οποίος παραιτήθηκε την ίδια ώρα. Ένας άνθρωπος συντετριμμένος, έτσι. Διότι κανένας δεν μπαίνει στα παπούτσια του Καραμαλή. Αλλά για μπέστε στα παπούτσια του ενός ανθρώπου, ο οποίος προείσταται ενός υπουργείου, ο οποίος καλείται να απαντήσει για τον μηχανοδηγό τάδε, ο οποίος ήταν στο τάδε μέρος κτλ. αδύνατο ένας υπουργός να ξέρει ποιος, ούτε καν ποιος είναι ο μηχανοδηγός, έτσι. Παρά τα αυτά, και ο κύριος Καραμαλής θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη, όπως θα κριθούν όλοι. Φάσανο να κατέβει στις εκλογές. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, να χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος τη λέξη βάσανο. Οπότε η Ντόρα Μπακογιάννη συμφωνεί με αυτό. Απλώς το λέω για την ακρίβεια του αποσπάσματος, ότι έχει δεχτεί ερώτηση για τον βάσανο που υπέστη ο Καραμαλής κατεβαίνοντας στις εκλογές τεράστια βάσανο. Προφανώς. Και απαντάει, λέει ότι κανείς δεν θα ήθελε να είναι στα παπούτσια του. Γενικά δεν ταυτιζόμαστε. Είναι τεράστια ντροπή να περιγράφεις τον πόνο του υπουργού. Είναι τεράστια ντροπή. Είναι απεριόριστη χυδαιότητα. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Χυστήκαμε τώρα. Τι σημασία έχει πώς νιώθει ο υπουργός? Σοβαρολογείς? Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι και μας λες τώρα πώς ένιωσε ο υπουργός? Είναι εντελώς αδιάφορο πώς ένιωσε ο υπουργός. Αυτά να τα πει στην παρέα του. Να τα πει με τους δικούς του. Να τα πει με τους φίλους του, με την οικογένειά του πώς ένιωσε. Δεν μας ενδιαφέρει πώς ένιωσε ο υπουργός. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Και είναι επίσης τεράστια ανέδεια να λες ότι πού να θυμάται τώρα ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν. Δεν του ζητήσαμε να ξέρει τους μηχανοδηγούς με τα ονόματα. Του ζητάμε πολιτικές ευθύνες για το ότι λάμβανε προειδοποιήσεις και έλεγε ότι έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που του απίφθηναν τις προειδοποιήσεις. Αυτό του ζητάμε. Αυτό το ήξερε. Με το συμπάθειο, αγαπητή κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά δεν του ζητήσαμε να ξέρει όλους τους μηχανοδηγούς της χώρας με το ονοματεπώνυμό τους. Το ξέρουμε ότι δεν γίνεται αυτό. Αλλά όταν λαμβάνει προειδοποιήσεις και τις λαμβάνει σε θεσμικό επίπεδο, δεν είναι ότι το σταμάτησε κάποιος στον δρόμο και του είπε τι γίνεται με τα τρένα, ρε. Τις έχει λάβει, τις έχει θάψει και στη συνέχεια είναι υπεύθυνος και υπόλογος γι' αυτό. Οπότε το πώς νιώθει είναι εντελώς αδιάφορο, εκτός αν είναι κανείς κοντινός του άνθρωπος και θέλει να τον παρηγορήσει. Αυτό το θεωρώ ανθρώπινο, αλλά μου είναι εντελώς αδιάφορο πολιτικά, όπως είναι και το να προσπαθήσω να ταυτιστώ μαζί του. Γιατί δεν έχω κανένα λόγο να προσπαθήσω να ταυτιστώ με έναν υπουργό, γιατί νιώθει άσχημα, γιατί σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Με ευθύνη που συμπεριλαμβάνει από ό,τι φαίνεται από τις καταγγελίες που έχουν γίνει πάρα πολύ τεκμηριωμένα και τον ίδιο. Ναι, τώρα ένα χρόνο μετά και μετά από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν βγει για επιστολές, για εξώδικα, όλα αυτά τα οποία έχουν βγει και το ερώτημα είναι τι μπορούσε να κάνει ο υπουργός, είναι μέγιστη χυδαιότητα να έρχεσαι και να ξαναβάζεις στο παιχνίδι το αφήγημα του ενός ανθρώπινου λάθους από τον ένα σταθμάρχη, που πού να τον ξέρει ο Καραμάλης αυτόν τον σταθμάρχη. Εντάξει, μπορεί να ήξερε κάποιους άλλους που μάθαμε από την εξεταστική ότι ήταν από Σέρες και διορίστηκαν χωρίς ΑΣΕΠ στον ΟΣΕ. Αυτούς μπορεί να τους ήξερε ο Κώστας Καραμάλης. Δηλαδή, μην είναι κιόλας. Ισχύει εν μέρη αυτό το επιχείρημα ότι ίσως κάποιος τους ήξερε. Ίσως σύμφωνα με τις απαντήσεις. Αλλά τώρα να μου ξαναλες ανθρώπινο λάθος και πού να ξέρει τον σταθμάρχη ο υπουργός ένα χρόνο μετά. Ούτε ο Μητσοτάκης πλέον δεν υποστηρίζει το ανθρώπινο λάθος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Λέει άλλες ιδιότητες. Ναι. Ναι, ωραία, δεν είναι κουβέντα αυτή, γιατί ως προς το ουσιαστικό μέρος της απόδοσης ευθυνών υπονοεί ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πολύ απλά εξαντλείται σε ένα πρόσωπο. Οπότε αθωώνεις αυτομάτως τον υπουργό και λες εντάξει, πού να το ξέρει. Σε αυτό υπάρχει βεβαίως η εύλογη αντίρρηση του Θάνου που λέει ότι φαίνεται ότι κάποιους τους ήξερε, αλλά με το συμπάθειο θα είναι πολύ ήπια η κριτική, αν πούμε απλώς για τα ρουσφέτια. Δεν τελειώνει εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα περιλαμβάνει τις αμιγώς και απολύτως θεσμικές ευθύνες των προειδοποιήσεων που αγνόησε. Το είναι ντροπή και ντρέπομαι που το γράφετε στα σχόλια. Θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που τον υπερασπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Τον Τσαλίδη πάντως, τον πρώην πρόεδρο της Τρενοσέ, που 1,5 χρόνο πριν το έγκλημα στέλνει επιστολή και προειδοποιεί για δυστύχημα και δεν λέει μόνο το πού και το πότε, τον ήξερε ο Καραμαλής, ήταν τότε πρόεδρος της Τρενοσέ. Τον Κατσιούλη, επικεφαλής της σχετικής επιτροπής για το ETCS, θα τον ήξερε, θα έπρεπε να τον έχει μάθει. Και αυτό στέλνει επιστολή, μετά παρετούνται και οι δύο. Αυτούς θα τους ήξερε, θα έπρεπε να τους ξέρει. Οι επιστολές είναι προς γραφείο Υπουργού Μεταφορών. Το καταλαβαίνουμε ότι το αφήγημα για να τον ξεπλύνεις είναι ολόκληρος υπουργός τώρα, πού να ασχοληθεί, πού να κοιτάξει τόσο χαμηλά. Δεν σου ζητάμε να κοιτάξεις πολύ χαμηλά. Έτσι κι αλλιώς αυτό έχουμε καταλάβει ότι δεν το κάνετε. Ζητάμε να αποδοθούν ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από την αρμοδιότητά του και με βάση τις προειδοποιήσεις που είχε ήδη λάβει. Επίσης, υπάρχει το άλλο ζήτημα, ότι τολμάει να μας λέει στα μούτρα μας για το πόσο συντετριμμένος είναι. Και ο άλλος ήταν αρκετά συντετριμμένος ώστε να πάει να κάνει προεκλογική καμπάνια και να λέει τα κάστρα δεν πέφτουνε. Ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί στη δήλωσή του λέει δεν περνάει στιγμή, δεν περνάει μέρα που να μην σκεφτώ τους 57 νεκρούς των Τεμπών. Έτσι λέει στη χθεσινή δήλωση ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής. Και λες, δεν σε είδα πολύ συντετριμμένο όταν πανηγύρισες τη νίκη σου στις Σέρες και αναφωνούσες αυτό το «τα κάστρα δεν πέφτουν» και δεχόσου τα συγχαρητήρια από άλλους εκεί πέρα που δεν θα χαρακτηρίσω. Δεν σε είδα επίσης και στην εξαστική να έχεις και κάποια ντροπή ή κάποια συστολή όπου κουνούσες κυριολεκτικά το δάχτυλο. Δεν είπε «είναι ντροπή και ντρέπομαι» στην εξαστική, το είχε πει πιο πριν, αλλά δεν σε βλέπω. Κάθε φορά που σε βλέπω, δεν σε βλέπω συντετριμένο, εκτός από την πρώτη φορά που έβαλες τα κλάματα, αλλά μας ζητούσες να βγάλουμε το σκασμό. Πώς γίνεται να ξαναψηφίστηκαν, ρωτάτε, πώς κουκουλώνεις κάτι τέτοιο με τόσο χυδαίο τρόπο και να πιάνει, είναι τρομακτικό, είναι όντως τρομακτικό και εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι το επιχείρημα Βορύδη εν μέρει αληθεύει. Δεν μπορώ να μην το σκεφτώ αυτό. Δηλαδή ο άλλος το λέει, έχει ιδέα, το λέει από την πλευρά ότι κάνω ό,τι γουστάρω αφού με ψηφίζουν, αλλά... Και για μας, από τη δική μου τουλάχιστον πλευρά, όπως το σκέφτομαι, Θάνο, λέω ότι ρε παιδί μου, και εγώ νιώθω έναν τρόμο απέναντι στο ότι οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να βγαίνουν λάδι και ότι η προπαγάνδα τους πιάνει τόπο και ξαναψηφίζονται. Γιατί προφανώς δεν σε απαλλάσσουν από ποινικές ευθύνες οι εκλογές, αλλά το γεγονός ότι... Προφανώς αυτός ο κόσμος που εξεγείρεται, θυμώνει, τρομάζει και ανησυχεί για το τι θα του ξημερώσει αύριο μεθαύριο χρησιμοποιώντας τις συγκοινωνίες. Όλος αυτός ο κόσμος λέμε ότι είναι ένα μέρος της κοινωνίας και προφανώς δεν είναι πλειοψηφικό αυτό το κομμάτι, γιατί αλλιώς δεν θα κυβερνούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή μπορεί να είναι πλειοψηφικό, αλλά στις εκλογές εκφράστηκε μία... Ισχυρή μειοψηφία. Δεν πήρε καν το 50% του εκλογικού σώματος. Δεν έχει νόημα, γιατί έτσι είναι το σύστημα, έτσι είναι οι κανόνες. Όποιος εμφανίστηκε στην κάλπη και ψήφισε, μετά την απομάκρυνση του ταμείου. Τι να κάνεις. Και είναι το 25-20% του συνολικού. Είναι 2,5 εκατομμύρια στα 11. Μπορεί να μην είναι πλειοψηφικό. Μπορεί τους άλλους να μην τους νοιάζει καν. Δεν ξέρω τώρα. Δεν λέω ότι 7,5 εκατομμύρια, 8. Εκατομμύρια Έλληνες είναι εξοργισμένοι, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Φαίνεται και στο σχετικό ψήφισμα. Γιατί και για το ψήφισμα θα πρέπει να υπολογίσεις ότι δεν έχουν υπογράψει όλοι όσοι τους ενδιαφέρει τα Τέμπη, ούτε έχουν πρόσβαση, θα το έχουν δει. Υπάρχει ο κόσμος που βλέπει τηλεόραση, δεν είναι εξοικειωμένος με το ίντερνετ. Κάποιος μπορεί να μην τους άρεσε το κείμενο του ψηφίσματος, δεν ξέρεις. Αλλά ναι. Είναι μια σημαντική μερίδα και εκεί αναρωτιέσαι και λες, ωραία, τώρα εσύ τι κάνεις. Έχεις φάει προπαγάνδα ή δεν σε νοιάζει. Είναι ένα από τα δύο. Έχει δεν υπάρχει διαφορά πιο από τα δύο. Εντάξει. Όχι. Μικρή. Και αυτό εκ του αποτελέσματος μικρή. Απλώς είναι το ερώτημα. Πιστεύω ότι υπάρχει μια μερίδα που αναγνωρίζει ότι συνέβη αυτό και υπάρχουν ευθύνες για αυτό που συνέβη, αλλά δεν ήταν οι ίδιοι, δεν ήταν οι συγγενείς τους. Αυτοί περνάνε καλά. Περνάνε καλά. Έχουν αποφύγει το να βρεθούν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Το έχουν αποφύγει. Κοιτάνε την πάρτη τους. Ψήφισαν. Νομίζω ότι είναι ακριβώς τόσο τρομακτικό τόσο εξοργιστικό όσο το περιγράφει ο Θάνος. Αν μπει ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης φυλακή την επόμενη μέρα, θα έχουμε ασφαλή τρένα. Ναι, να μπουν φυλακή, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά. Λείπουν αυτά τα επιχειρήματα από το chat μας. Αν συνεχίσουμε στο δρόμο της ατιμωρησίας, θα αλλάξει κάτι. Αυτό είναι το αντίστροφο επιχείρημα εδώ. Για να έχει ο επόμενος υπουργός, το επόμενο υψηλόβαθμο στέλεχος, το νου του και να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και τα συστήματα ασφαλείας, δεν θα πρέπει να έχει φτάσει μέχρι τέλους η έρευνα και η απόδοση δικαιοσύνης για τα Τέμπη. Γιατί αν δεν την πληρώσουν αυτοί που πρέπει να την πληρώσουν για τα Τέμπη, ο επόμενος θα νιώθει εξίσου ότι δεν τον αγγίζει τίποτα. Γιατί να ασχοληθεί με το χι εξώδικο, το χι συνδικαλιστών κακών, που θα σου λένε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας. Οπότε το ερώτημα είναι αντίστροφο. Δεν θα λυθεί σε μια μέρα. Θα μπορούσε βέβαια ήδη να υπάρχει ένα σχέδιο ανάταξης του σιδηροδρόμου. Ούτε αυτό το έχουμε. Τα τρένα αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλή. Βγαίνουν στις συνεντεύξεις οι συγγενείς, οι δικηγόροι, οι εκπρόσωποι, οι πραγματογνώμονες και λένε αυτό το πράγμα. Θυμάστε, διαβάζαμε. Διαβάζαμε ότι θα λειτουργήσουν 15 λεπτά, 15 μέρες, 30 μέρες μετά το έγκλημα. Και έβγαζε φοβερές ανακοινώσεις ο Γεραπετρίτης, τότε υπουργός μεταφορών, και έλεγε: λοιπόν, θα λειτουργήσουν με ασφάλεια. Και κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα βάλω δύο σταθμάρχες αυτή τη φορά και θα μειώσω τις ταχύτητες. Και λες, πρώτον, φοβερό που απαιτούνταν μόνο αυτά για να θεωρήσεις ότι είναι ασφαλή τα τρένα. Δεύτερον, γιατί δεν το κάνεις ήδη. Και εκεί μπαίνει το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης. Γιατί δεν το κάνεις ήδη. Πάμε γιατί... να δούμε λίγο την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί προφανώς όλα αυτά που λέει όλος ο υπόλοιπος κόσμος απορρέουν από την κεντρική επικοινωνιακή γραμμή που εκπορεύεται από το στόμα του μεγάλου ηγέτη της χώρας, του ανθρώπου που βρίσκεται στο τιμόνι όλης αυτής της προσπάθειας της χώρας να εκτοξευθεί προς τα εμπρός. Πάμε, Κυριάκο. Έλα. Να δούμε το πρώτο. Επιστρέψουμε και έχουμε δύο σημεία. Σε μια τέτοια μέρα η θλίψη δεν μπορεί να βαφτεί με χρώμα κομματικό. Και ο σεβασμός στην Οδύνη απαιτεί ωριμότητα και σύνεση. Στην υπέρβαση αυτού του εθνικού τραύματος ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος. Μπορεί όμως να προσφέρει κάποια ανακούφιση. Όταν αναρριθούν όλες οι αιτίες του κακού, όταν σβηστεί κάθε αμφιβολία, όταν διαψευστούν ακόμα και πιο παράλογες φήμες και κυρίως όταν τιμωρηθούν οι ένοχοι. Και αυτό θα γίνει. Η Βουλή εξέτασε δεκάδες μάρτυρες με εκατοντάδες στοιχεία ερευνώντας πώς τα ανθρώπινα λάθη συναντήθηκαν μοιραία με τα διαχρονικά κενά του κράτους. Αλλά και αυτή δεν πάβει να είναι ένας θεσμός πολιτικός. Έχει διάφορα ποιητικά που τα έχουμε κόψει, συγγνώμη, αλλά θεωρούμε ότι η λογοτεχνία δεν πολύ ταιριάζει σε ένα έγκλημα και έχουμε μείνει σε δύο που θεωρήσαμε ουσιαστικά. Το ένα είναι ότι έχουμε περάσει ένα χρόνο πριν, ακούγαμε για το ανθρώπινο λάθος. Το μοιραίο, τραγικό ανθρώπινο λάθος που φαίνεται ότι σε αυτό οφείλεται αυτό που συνέβη. Μετά άλλαξε η γραμμή, αλλάζει και στη συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά για και να μια πούμε. Μια ανάρτηση στο Facebook, στην οποία εδέησε να ζητήσει συγγνώμη, ή του είπαν ότι ξέρεις κάτι, δεν πήγε καλά αυτό. Δεν είναι καλή ιδέα με το που γίνεται να προεξοφλεί το πόρισμα μια διερεύνηση η οποία μόλις ξεκινά. Mm-hmm. Αποτινάζοντας κάθε ευθύνη για το πολιτικό κομμάτι και φορτώνοντας τα πάντα σε έναν άνθρωπο. Μην το κάνεις αυτό με το καλημέρα. Ναι, έχουμε τη συγγνώμη που ήταν η συγγνώμη για πέμπτο θέμα που είχε συμβεί. Πλημμύρες, αστυνομική βία, Αττική Οδό, παρακολουθήσεις. Έχουμε τότε τη συγγνώμη. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο εισαγωγικά υπουργικό που κλαίνε οι υπουργοί. Το θυμάστε αυτό? Εκείνο το πράγμα. Κλαίει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Φάνηκε συντετριμμένος ο Άδωνος Γεωργιάδης σε όλες τις υπόλοιπες δηλώσεις του και με όλον τον κινησμό με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα έκτοτε. Χθες πόσταρε κάτι Βασιλόπιτες. Έκλαιγε όμως το υπουργικό. Και έρχεται ένα χρόνο μετά, τέλος πάντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: ανθρώπινα λάθη, πληθυντικός, ενοχή, πληθυντικός που θα τιμωρηθούν και διαχρονικά κενά του κράτους. Ελλάδα, είσαι κράτος. Τώρα ξέρετε πώς είναι η Ελλάδα, αυτό το κράτος, το κακό. Που λογικά διοικείται μόνο του, το κράτος είναι ένα πράγμα αόριστο, το κράτος, δεν το διοικούν κάποιοι, να μην πολιτικοποιούμε το ζήτημα, όλοι μαζί ενωμένοι, Κωνσταντίνε, εκεί νομίζω σε έπιασε σε αυτό το σημείο, χωρίς κομματικό πρόσημο, εσύ χέρι-χέρι με τον Κώστα Καραμαλή π.χ. θα ανατάξετε, θα εγγυηθείτε το ποτέ ξανά. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτά που έχουμε θήτες κάνει. Θύτες και δυνητικά θύματα. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτή η συλλογική ευθύνη. Δεν πρέπει να πολιτικοποιείται αυτή η κουβέντα. Πρέπει να μην συζητάμε για κόμματα, να μην συζητάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Πες μας τι άλλο σε βολεύει γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς θες να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, τι θες να λέμε. Θες να λέμε πώς, αν φύσαγε, αν δεν φύσαγε. Μήπως είχε βρέξει, τι σε βολεύει να λέμε δηλαδή. Ήτανε καλός, κακός, πόσο είχε κοιμηθεί ο σταθμάρχης. Τι σε βολεύει γενικά, πες μας να το λέμε. Γιατί η φάση με τις διαχρονικές ευθύνες προφανώς είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι γενικώς και ορίστως έτσι είναι τα πράγματα εδώ πέρα και δεν μπορείς να συζητήσεις πρακτικά με ακρίβεια. Με ακρίβεια, και δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι πολύπλοκο αυτό. Ένα κομμάτι είναι γενικώς ιδιωτικοποίηση, το οποίο περιλαμβάνει όντως και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πάλι αυτή η κουβέντα πολιτική είναι. Εντάξει, και ένα κομμάτι είναι η κατάρρευση του συστήματος ως είχε, το οποίο περιλαμβάνει ειδικότερα τη Νέα Δημοκρατία και αφορά πιο συγκεκριμένες ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι εντελώς προσαρμοσμένα σε αυτό που έχει κάνει κάθε κόμμα χωριστά. Με ένα εντελώς συγκεκριμένο μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί με βάση αυτό που έπραξαν. Mm-hmm. Η ιδέα ότι γενικώς και αορίστως, τι να κάνουμε, έτσι είναι, διαχρονικές ευθύνες, τι τα θες καημένε, έτσι είναι, αυτά στον καφενέ. Στον καφενέ. Γιατί εδώ πέρα αυτό που κρίνεται είναι πρώτον το γενικό πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή οι ιδιωτικοποιήσεις, και η κατάρρευση του συστήματος ασφαλείας με συγκεκριμένες ευθύνες τα τελευταία χρόνια. Η ακόμη μεγαλύτερη κατάρρευση. Εντάξει, οπότε μπορεί να σε βολεύει να μην συζητάμε για κόμματα, το καταλαβαίνω. Πώς είναι ο Καραμανλής που λέει να μην φωνάζουμε, να κάνουμε ησυχία γενικά. Λογικό είναι, βολεύεται κι αυτός. Είναι στη θέση ενός ανθρώπου που πρέπει να απολογηθεί και τον βολεύει να μην μιλάμε. Τι σε βολεύει εσένα, να μην το συζητάμε με κομματικά κριτήρια. Να μην λέμε τι έκανε η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Ναι. Πολύ ωραία. Δηλαδή γενικώς πείτε μας τι θέλετε να λέμε, το λέμε. Και να βρίζαμε σιλίδιν όλους τους πολιτικούς θα τον βόλευε. Γιατί όταν πας εκεί, αυτό βολεύει πάρα πολύ το απολιτικό που βλέπω και τα σχολητικά και τα σχετικά. Ξέρετε, μόνο το πολιτικό σύστημα. Το λέει μετά σε αυτό που θα δούμε τώρα. Συλλογική αποτυχία. Μαζί, όπως γράφεται, τα χάσαμε. Μαζί δεν τα ολοκληρώσαμε. Μαζί μας κάηκαν τα συστήματα ασφαλείας. Μιλάει για τις παράλογες φήμες. Υπάρχουν φήμες που εμφανίστηκαν ως παράλογες και τελικά δεν φαίνεται να ήταν και τόσο παράλογες. Μάλλον φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται αυτές που αφορούν την καύσιμη ύλη που βρέθηκε και που φαίνεται ότι επιδείνωσε την φωνικότητα του δυστυχήματος. Έχουμε πραγματογνωμοσύνη που λέει αυτό. Έχουμε ποινική δίωξη στον κύριο αγοραστό. Ναι, αυτά στην πρώτη φάση ήταν το αντίστοιχο της ψέκας. Ήταν συνωμοσιολογία, δηλαδή οι παράλογες φήμες. Δεν ξέρω πού μπορεί να αναφέρονται αν όχι σε αυτά. Δεν ξέρω σε τι άλλο αναφέρονται. Ποιες είναι οι παράλογες φήμες που κυκλοφορούν δηλαδή. Τι είναι που το λέει ο κόσμος και πρέπει να του τραβήξουμε το αυτί γιατί πάλι κάτι λέει που δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν άσκησαμε εμείς την ποινική δίωξη των αγοραστών όμως για τον μπάζωμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Και είναι ένα ερώτημα, μπορούμε να το πούμε τώρα, που έχει δημιουργηθεί και από καταγγελία χθες της Μαρίας Καριστιανού για το ποιος έδωσε την εντολή. Δεν είναι σαφές ακόμα. Κατήγγειλε η κυρία Καριστιανού ότι την εντολή την έδωσε ο κύριος Τριαντόπουλος. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό τότε, υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Το λέω σωστά το επώνυμο, το λέω σωστά νομίζω. Ναι, Χρήστος Τριαντόπουλος. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Την έδωσε αυτός, την έδωσε κάποιος άλλος. Ξέρουμε ότι γίνανε συσκέψεις. Ένα. Και επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, το πάμε λογικά, να πήρε μόνος του την απόφαση ο αγοραστός. Οπότε είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι δικιά του πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για αυτό το έγκλημα Πανελλήνες Εμβέλες να πάρει ένας περιφερειάρχης μόνος του ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, αυτή την ευθύνη για τον μπάζωμα. Από κάπου δεν πήρε μια εντολή. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ήταν μόνος του. Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι ήταν μόνος του. Αν αποδειχθεί, εντάξει, ξέρω εγώ, να καταδικαστεί, αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε και το δεύτερο απόσπασμα, Κυριάκος. Ωστόσο, πρώτη η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλουμε να διακρίνουμε πίσω από την τραγωδία μια συλλογική αποτυχία. Να βρούμε τον κορμό και τα κλαδιά της και με τόλμη να την ξεριζώσουμε. Όχι διχασμένοι, αλλά ενωμένοι. Αποστολή μας είναι ο πόνος να μετουσιωθεί σε πράξεις, ώστε οι οργανισμοί που υπηρετούν τον πολίτη να λειτουργούν με ασφάλεια, συνέπεια και επαγγελματισμό. Το δημόσιο να μην μένει εχμάλωτο της γραφειοκρατίας που καθυστερεί κρίσιμα έργα και τα δικαστήρια να αποφασίζουν εγκαίρως, ιδίως για υποθέσεις που απασχολούν την κοινωνία. Ως πρωθυπουργός, ως πολίτης, αλλά και ως πατέρας, συμμετέχω στο πένθος της πατρίδας. Και επαναλαμβάνω τη δέσμευση ότι η χώρα θα συνεχίσει στο δρόμο της διαρκούς εγρήγορσης και της προόδου, αλλάζοντας το κράτος και βελτιώνοντας την καθημερινότητα. Χωρίς συμβιβασμούς με λάθη του σήμερα και ανατρέποντας παθογένειες του χθες. Εντάξει, τώρα ακούσε εκεί πέρα να ξεριζώσουμε όλοι μαζί, να αλλάξουμε Θάνο, το κράτος. Ως πατέρας, τι έχεις να πεις? Ναι, αυτό έχουμε σχολιάσει και σε άσχετες φάσεις, σε άλλες φάσεις, ότι όταν ξεκινάει κάποιος και λέει ως αυτό, ως εκείνο και ως το άλλο. Ως γιατρός, να μιλήσω, ναι. Να μιλήσω ως γιατρός. Ναι. Να μιλήσω, προτιμάς να μιλήσω σαν μητέρα ή σαν γιατρός καλύτερα, Θάνο? Ό,τι προτιμάς εσύ. Ωραία. Θα μιλήσω ως κοινωνιολόγος. Mm-hmm. Καλύτερα. Και ως πατέρας. Και ως γιος. Ναι. Θείος. Ναι. Ως θείος. Ναι. Θα μιλήσω ως θείος καλύτερα. Γιατί δεν μιλάνε αρκετά οι θείοι για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Για πες μου, φταίει η γραφειοκρατία του δημοσίου, ε? Ναι, αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Αυτό έχει καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, είναι αυτό το δημόσιο που είναι πολύ δυσκίνητο και γι' αυτό δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας. Επειδή είναι δυσκίνητη η γραφειοκρατία του δημοσίου. Δηλαδή, για πες μου, ήθελε κι άλλη ελευθερία η Hellenic Train? Ήθελε λίγη λάσκα ακόμα? Πώς το καταλαβαίνεις εσύ? Δηλαδή, αν σου λέγαν τι να διορθώσεις, θα έλεγες, επιτέλους ρε παιδιά, φτάνει πια, είναι ασφυκτικός ο έλεγχος του δημοσίου πάνω στις ιδιωτικές εταιρείες. Είναι ασφυκτικός. Ας χαλαρώσει λίγο αυτή η γραφειοκρατία του δημοσίου. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, πρέπει ένα χρόνο μετά να σου χράψουν ένα λόγο, να πεις μια ρημαδοκουβέντα για το τι συνέβη και λες για τη γραφειοκρατία στο δημόσιο. Και ρωτάω, για πες μου, αυτό έχεις καταλάβει? Δηλαδή, θα είχαν φτιάξει τα συστήματα ασφαλείας, αλλά τους εμπόδισε η γραφειοκρατία του δημοσίου? Δεν έχουμε καταλάβει το ίδιο. Η δίωξη πάντως είναι και για στελέχη του δημοσίου, των δημοσίων εταιρεών και για στελέχη της εργολαβίας για την 717. Η δίωξη είναι για διαφθορά, ουσιαστικά. Δεν θυμάμαι πώς γράφεται, αλλά αυτό λένε. Ότι συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, λέει ουσιαστικά ο φάκελος 717, για να γίνονται οι παρατάσεις. Οπότε η διαχρονική παθογένεια είναι η διαφθορά. Εγώ γράψα ένα άρθρο, ήταν σχόλιο το. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο για αυτό το. Για αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού και με εντυπωσίασε εισαγωγικά το κομμάτι με την συλλογική αποτυχία και το κομμάτι με τις παθογένειες. Το δεύτερο είναι αγαπημένο του κομμάτι. Για τη συλλογική αποτυχία, αν μου επιτρέπεις Κωνσταντίνα, να διαβάσω λίγο και τα bullets τα σχετικά. Δεν φταίμε όλοι, δεν υπάρχει αυτό το μαζί, δεν φτιάξαμε τηλεδιοίκηση. Και για όλο αυτό το πόνο που εκφράζει ο Πρωθυπουργός, ένα χρόνο τώρα, πέρα από τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση, έχει αφήσει τον Καραμαλή να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Το οποίο δεν σχετίζεται με την ασυλία, γιατί έχει το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών ο Καραμαλής ως πρώην υπουργός, όπως τον έχει ο Σπίριτζης που έχει τηρήσει διαφορετική στάση από τον Κώστα Καραμαλή. Δεν κρατήσαμε όλη την εξεταστική υπό τον έλεγχό μας, με προεδρία Νουδού, με πρόεδρο το Μαρκόπουλο που το διασκεδάζει, όπως μας είπε και μετά είπε δεν το είπα ποτέ. Δεν μπαζώσαμε το χώρο, δεν στείναμε φιέστες με λαμπάκια που δουλεύουν, μετά δεν είχαμε το κομματόσκυλο να λέει τέλος, δεν βάζαμε τον υπουργό να ποζάρει σαν Βάσκο Νταγκάμα εκεί πέρα μπροστά στα τρένα, δεν βάζαμε τους υπουργούς δίθεν να κλαίνε. Δεν είμαστε σε θέση ευθύνης όταν διαβάζαμε τα εμπιστευτικά έγγραφα και τα εξώδικα. Ποια συλλογική αποτυχία. Ναι. Και για να πάμε και στο πλαίσιο, δεν υιοθετούμε όλοι το μύθο ότι η ιδιωτικοποίηση είναι κάτι καλό. Η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών είναι παγκοσμίως. Δεν μπορώ να υπάρχουν έρευνες γι' αυτό, υπάρχει βιβλιογραφία. Είναι παγκοσμίως τεκμηριωμένο ότι η ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών, όπως είναι οι μεταφορές, τώρα έχει και ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, όπως είναι το ρεύμα, η υγεία, είναι προς το χειρότερο. Και η τάση διεθνώς είναι προς την επαναδημοτικοποίηση, π.χ. στην ενέργεια και σε αυτά. Δεν το υιοθετούμε αυτό ως θέσφατο. Η τάση να εμπορευματοποιείς και να ιδιωτικοποιείς τα πάντα είναι μια παθογένεια. Το γράφω μέσα ότι δεν μιλάμε για. Και εγώ συμφωνώ, υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες, δεν μιλάμε για τις ίδιες. Καλά, καταρχάς, όταν μιλάς για παθογένειες του δημοσίου, εν τω μεταξύ η πλάκα είναι ότι τα λέει ο άλλος σαν να βρίσκεται απέναντι από το δημόσιο, ενώ στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος που προσπαθεί να διαλύσει οτιδήποτε έχει μείνει όρθιο από δημόσια αγαθά και ταυτοχρόνως ξεκοκαλίζει ό,τι υπάρχει από δημόσια αξιώματα. Δηλαδή είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δημιουργούν αυτά τα συστήματα διαφθοράς, τα οποία είναι αδιαπέραστα από οποιοδήποτε μηχανισμό που θα εγγυάται ότι θα υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, και μετά κατηγορείς τον κόσμο γι' αυτό. Λες και το έχω κάνει εγώ, ας πούμε. Επειδή εσύ είσαι εχθρός του δημοσίου. Παρεμπιπτόντως, εγώ δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Εσύ είσαι. Και σε θέση ευθύνης. Το λένε, λες και είναι κάτι που το έχουμε κάνει όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, και αυτός που είναι πρωθυπουργός τώρα δεύτερη τετραετία είναι κάποιος που ήρθε ελεξιπτωτιστής. Κοίτα να δεις τι γίνεται. 4 χρόνια, μεταξύ και διαχρονικές παθογένειες, και στην αγορά το λένε αυτό για την ακρίβεια. Και σκέφτεσαι για ποιο πράγμα μιλάμε, και δεν μιλάμε για το ίδιο. Δηλαδή, η παθογένεια του δημοσίου για χρόνια είναι το να κάνεις τα χατήρια των εργολάβων και το να μην παραδίδεται ποτέ στην ώρα του ένα έργο. Υπάρχουν σχετικές μελέτες και έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκών Οργάνων, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς όργανο της είναι, για το πόσο καθυστέρησαν και παραδόθηκαν μισή οι αυτοκινητόδρομοι και πόσα χρήματα χάθηκαν ευρωπαϊκά και κρατικά για τους αυτοκινητοδρόμους. Το βλέπεις παντού. Βλέπεις τις παρατάσεις. Μην αρχίζω για μετρό Θεσσαλονίκης. Στο flyover ήδη ξεκινήσαμε. Δηλαδή σε κάθε μεγάλο έργο έχεις παρατάσεις. Τι φταίει γι' αυτό? Τι φταίει? Μήπως ότι εγώ να δεχθώ ότι φταίνε και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που έκαναν τη δουλειά σου. Φαίνεται στις διώξεις. Δημόσιοι υπάλληλοι, μεταξύ τελέχη, όχι υπάλληλοι που υπογράφουν, που κάνουν τα αρχεία. Για να ξέρουμε τι λέμε. Στελέχη διορισμένα. Οπότε όταν τα χατήρια των εργολάβων είναι διαχρονική παθογένεια, η εμπορευματοποίηση είναι διαχρονική παθογένεια, η αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή είναι διαχρονική παθογένεια, οι ιδιωτικοποιήσεις πλέον μετά από 15 χρόνια που μας έχουν πρίξει για το πόσο καλές είναι διαχρονική παθογένεια. Θάνο, επειδή οι ευθύνες βγαίνουν σιγά σιγά και θα έρθουν όλα στο φως, μας γράφει εδώ η Ειρήνη, το ομολογώ, μου είχε στείλει και εμένα εξώδικο ο Γενιδούνιας. Αν όλοι όσοι έχετε λάβει και όσες έχετε λάβει ένα εξώδικο από τον Γενιδούνια είχατε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και είχατε κάνει κάτι, δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Αλλά η Ειρήνη ήξερε να θάβει το εξώδικο του Γενιδούνια και έρχεται τώρα μετά να ζητήσει ευθύνες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον κύριο Καραμαλή. Ναι. Ο φέρνει τη γνώση, φέρει την ευθύνη. Τι ήξερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα τρένα? Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα να το ξαναθυμηθούμε. Υπήρχε το 2019. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει εν ώψη των εκλογών το πρόγραμμά της για τις μεταφορές και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το είχαμε και στην πρώτη ή τη δεύτερη ανασκόπηση για τα ΤΕΜΠΗ και λέει: εμείς δεν θα πάμε σε σεξι παρεμβάσεις. Εμείς θέλουμε το δίκτυο που αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει, να δουλεύει και να συντήρηση και όλα αυτά. Ο Κώστας Καραμαλής παραλαμβάνει ένα μπλε φάκελο που λέει για την τηλεδιοίκηση και τα έργα, σηματοδότηση, φωτοσύμανση κλπ. Που δεν έχουν γίνει. Και μία μέρα μετά το έγκλημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο να πάει να επιθεωρήσει ένα κέντρο τηλεδιοίκησης και να μας πει πόσο καλά δουλεύει. Δεν ξέρω πώς το θυμόμαστε αυτό. Τα θυμίζει και ο κόσμος στα social. Ένα τελευταίο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την Ντόρα Μπακογιάννη. Πάμε και να κλείσουμε με αυτό, Θάνο. Ναι. Πάμε να κάνουμε να κλείσουμε. Ναι. Για το κομμάτι της συσκότησης. Υπάρχει, επειδή πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τις διαδικασίες, όσο και να το συζητάμε, όσο και να το συζητάνε σε άλλα μέσα. Προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να πει ότι η εξεταστική είναι ένας πολιτικός θεσμός και η δικαιοσύνη θα κάνει μετά τη δουλειά της. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι ένας ντεμή πολιτικός, ντεμή δικαστικός θεσμός. Δηλαδή είναι πολύ καλή προσπάθεια να πεις ότι εντάξει, είναι ένας πολιτικός θεσμός, η εξεταστική ολοκληρώνεται και μετά η δικαιοσύνη απερίσπαστα κάνει τη δουλειά της. Αλλά αν δεν παραπέμψεις τον Καραμαλή, δεν θα κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Το είπε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που λέει δεν είναι στη δικιά μας αρμοδιότητα το αν θα έχουμε κατηγορούμενο τον κύριο Καραμαλή. Βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος, είναι αρμοδιότητα της Βουλής. Και το είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, που λέει, το είπε στη συνέχεια μετά από αυτό το απόσπασμα, δεν θυμάμαι το ακριβές. Αλλά λέει η δικαιοσύνη τώρα ανεξάρτητη θα ερευνήσει ό,τι είναι, θα καταλήξει σε ένα πόρισμα χωρίς να σου λέει ότι η εξεταστική είναι ελεγχόμενη από εμάς. Όχι, εντάξει, αυτό είναι υποκριτικό, γιατί προσποιείσαι ότι αυτές είναι ανεξάρτητες διαδικασίες, ενώ στην πραγματικότητα έχεις εξασφαλίσει από το Σύνταγμα ότι θα βάζεις την κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει για ποινικές ευθύνες. Αυτό είναι. Λοιπόν, Θάνο, επειδή περιμένει η καλεσμένη μας, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με την συζήτηση για τη δίκη των 6 της Μόριας. Λοιπόν, μέσα στις πολλές ντροπές που έχει να υπομείνει κανείς μένοντας σε αυτή την χώρα, υπάρχει πολύ ψηλά στην λίστα η ντροπή της Μόριας. Και ως προς αυτό θα λέγαμε ότι υπάρχει μια σωρία εγκλημάτων που έχει διαπράξει το ελληνικό κράτος εκεί. Ανάμεσα σε αυτά θα δούμε μια συγκεκριμένη δίκη που έχει συμβεί. Είναι γνωστή ως η δίκη των έξι της Μόριας. Θα δούμε πώς ακριβώς υπάρχει μια γραμμή που ξεκινάει από την απόγνωση των ανθρώπων που στηβάξαμε εκεί πέρα, φτάνει στις πυρκαγιές και μετά ολοκληρώνεται, τουλάχιστον έχει ολοκληρωθεί σε πρώτο βαθμό, με ένα δικαστικό σκάνδαλο. Είχε γράψει και ο Θάνος γι' αυτό. Εμείς έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε την Έφη Δούση, η οποία είναι δικηγόρος που ασχολείται με την υπόθεση. Η μία από τις δύο δικηγόρους, έτσι δεν είναι? Η μία από τους τέσσερις δικηγόρους. Θέλεις να πεις τα ονόματα των υπόλοιπων? Και πιο κοντά στο μικρόφωνο. Οι συνάδελφοι που εκπροσωπούμε την υπόθεση είναι η κυρία Νταϊλιάνη, η Βίκη Αγγελίδου και ο κύριος Ψώμος από την οργάνωση Legal Center που δραστηριοποιείται χρόνια στη Λέσβο. Ωραία. Λοιπόν, θέλεις ξεκινώντας να μας πεις, Έφη, να ξεκινήσουμε από το πολύ απλό. Αν μπορούμε να δούμε λίγο ένα βίντεο από τη φωτιά. Να δούμε ένα βίντεο. Είναι από το βίντεο που έχει κάνει Forensic Architecture, που έχει κάνει και μια πολύ πολύ σημαντική τεκμηρίωση των οπτικοποίηση της τεκμηρίωσης των επιχειρημάτων. Οπότε να δούμε ένα μικρό βίντεο από την πυρκαγιά. It was a hell in war. Now it's hell in action. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις καταρχάς ένα ιστορικό για το τι συνέβη σε αυτή τη δίκη. Υπήρξε μια μαρτυρία, καταδικάστηκαν και στη συνέχεια φαίνεται ότι έχουμε μια σειρά από στοιχεία που θα τα δούμε ένα προς ένα διεξοδικά, που αφορούν από την αξιοπιστία της ίδιας της κατάθεσης του μάρτυρα, δηλαδή πότε καταθέτει ότι μπαίνει η φωτιά εκεί πέρα, αν ισχύει η κατάθεσή του, και σε αυτό έχουμε και τη Forensic Architecture και την πυροσβεστική, και συνεχίζεται με πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς, όπως για παράδειγμα το πώς είναι δυνατόν αυτός ο μάρτυρας, που φαίνεται ότι έχει δώσει μια μαρτυρία η οποία σε πολλά σημεία αντιλαμβανόμαστε ότι πάσχει, πώς είναι δυνατόν να μην κατέθεσε στο δικαστήριο. Οπότε να τα πάρουμε με τη σειρά και να πούμε τι συνέβη με αυτούς τους έξι. Γιατί κατηγορούνται και καταδικάστηκαν πρωτόδικα? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ακούγοντας σας και προηγουμένως, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Δυστυχώς, αυτό που εξετάσατε και προηγουμένως σχέση με το δρόμο της ατιμωρησίας αναφορικά με τα Τέμπη, το ζήσαμε και στη Μόρια και το ζήσαμε με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο. Ουσιαστικά, η προδιαγεγραμμένη καταστροφή, όπως είπες και εσύ, ένας καταβλισμός, η επιτομή του αρχιπελάγου των εγκλεισμών, όπως αυτός της Μόριας, με 12.700 ανθρώπους μέσα στην πανδημική κρίση, οδηγεί σε μία... Με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχουμε ένα πρόβλημα με την εικόνα. Θέλω να μας δώσεις ένα λεπτάκι να λύσουμε το πρόβλημα με την εικόνα. Ζητώ χιλιά συγγνώμη για την διακοπή. Να κάνουμε μια διακοπή. Ωστόσο, πρώτη η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα οφείλουμε να διακρίνουμε πίσω από την τραγωδία μια συλλογική αποτυχία. Να βρούμε τον κορμό. Και τα κλαδιά της και με τόλμη να την ξεριζώσουμε. Όχι διχασμένη, αλλά ενωμένη. Αποστολή μας είναι ο πόνος να μετουσιωθεί σε πράξεις. Για να δοκιμάσουμε λοιπόν, τώρα. Έφη, χίλια συγγνώμη για την, καθυστέρηση και, και το πρόβλημα. Ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα ξημερώματα λοιπόν της 8ης Σεπτέμβρη του 2020, μια μεγάλη φωτιά ξεσπά στον προσφυγικό καταβλισμό της Μόριας στη Λέσβο και εκτοπίζει χιλιάδες ανθρώπους, όπως είδαμε και στη συνέχεια, να μένουν στους δρόμους και εντελώς εγκατελειμμένοι. Λίγες μέρες μετά τη φωτιά, η αστυνομία εμφανίζεται να συλλαμβάνει 6 νεαρούς ετούντες άσυλο, εκ των οποίων και κάποιοι ήδη αναγνωρισμένοι, 5 εκ των οποίων είναι ανήλικοι και τους αποδίδουν την κατηγορία του εμπρισμού της φωτιάς, του εμπρισμού της Μόριας, σε δύο διαφορετικές δίκες. Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για τη δίκη των 4. 3 εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, δυστυχώς παρά τις ενστάσεις της υπεράσπισης στο δικαστήριο, ουδέποτε αναγνωρίστηκαν ως τέτοιοι, παραβιάζοντάς τους βασικά δικαιώματα. Πες μας λίγο πώς τεκμηριώθηκε ότι δεν είναι ανήλικοι. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή με ποια στοιχεία το δικαστήριο αποφάσισε ότι η αρμοδιότητα ανήκει σε ένα δικαστήριο που δεν είναι δικαστήριο ανήλικους. Ενώ είχαν προσκομιστεί πρωτότυπα έγγραφα από το Αφγανιστάν, από τη χώρα καταγωγής τους, που τεκμηρίωναν την ανηλικότητά τους μεταφρασμένα στα ελληνικά, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ζητήθηκε να διενεργηθεί αυτό που λέμε διαπίστωση της ανηλικότητας. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο και ακολουθείται συγκεκριμένα στάδια. Στη δική τους περίπτωση δεν ακολουθήθηκε κανένα από τα προβλεπόμενα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν υπάρχει έγγραφο από την χώρα καταγωγής, υπάρχει λόγος παρόλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Okay. Θα το επισημαίνει σύμφωνα με τον νόμο αίρετη αμφιβολία υπέρ της ανηλικότητας αυτών των ανθρώπων. Κανονικά θα έπρεπε να αρκέσει. Δηλαδή να το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ένα έγγραφο που έλεγε ότι. Όπως καταλαβαίνετε, okay. Ποτέ δεν μπορεί ένας άνθρωπος ξεριζωμένος που φεύγει από την πατρίδα του από πόλεμο να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφά του για να πιστοποιήσει οτιδήποτε αυτή με επιμέλεια της υπεράσπισης. Ωστόσο, προσκομίζαμε αυτά τα έγγραφα από την πρεσβεία τους. Κατά την ανάκριση, αντί να ληφθούν υπόψη, διατάχθηκε να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή να διαπιστωθεί η ανηλικότητά τους. Εκεί βρεθήκαμε μπροστά στο, όχι παράδοξο απλώς, το σκάνδαλο, αντί να διενεργεί την πραγματογνωμοσύνη αυτή ένας παιδίατρος, και να προβαίνει σε συγκεκριμένες εξετάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ υπήρχε διαθέσιμο στον κατάλογο των πραγματογνώμων στη Μυτιλίνη γιατρός, επέλεξαν έναν εγκληματολόγο, ανθρωπολόγο, να κάνει τη διαπίστωση αυτή. Επειδή εγώ τυχαίνει να έχω σπουδάσει και να είμαι και εγκληματολόγος και ανθρωπολόγος, δεν θα μπορούσα ποτέ να διαβάσω μια πτυχιοκαρπική ακτινογραφία. Να εξηγήσουμε τη διαφορά. Ως κοινωνιολόγος να πω και εγώ ότι ούτε εγώ μπορώ να διαβάσω μια ακτινογραφία. Να εξηγήσουμε τη διαφορά και όπως το καταλαβαίνω και ακουγόταν και από τότε στις σχετικές καταγγελίες και δηλώσεις των συνηγόρων. Για να αποσαφινιστεί αυτό, πρέπει να δει ένας γιατρός ιατρικές εξετάσεις. Καταρχήν, πριν πάμε στις ιατρικές εξετάσεις, λέει ο νόμος, επειδή είναι παρεμβατικές, να κάνουμε άλλες ψυχοκοινωνικές εξετάσεις. Εδώ έστω ότι παραλήφθησε. Ναι. Και πάμε σε αυτό. Και πάμε στο γιατρό. Οπότε έχουμε πρώτα. Προσπερνούμε το ότι υπήρχε έγγραφο. Μετά προσπερνάμε το ότι δεν έγιναν αυτές οι υποψυχοκοινωνικές εξετάσεις που θα ήταν. Και μετά έρχεται ένα χαρτί από αυτόν που είναι περίπου παραλίγο, ίσως κάτι που δεν μπορεί να διαβάσει την εκγραφή. Μετά διατάσσεται να διενεργηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Έρχεται λοιπόν ο εγκληματολόγος, ο ανθρωπολόγος και συντάσσει ένα έγγραφο, το οποίο είναι και ανυπόγραφο, δεν φέρει καν σφραγίδα Προκαλεί δηλαδή και ως προς την εγκυρότητά του το συγκεκριμένο έγγραφο. Βέβαια στο ακροατήριο μας είπανε και γιατί δεν το προσβάλλατε ως πλαστό. Γενικά στο ακροατήριο έπρεπε κάθε τι που ήταν αυτονόητο να έπρεπε να υποστηριχθεί με άλλες 4-5 δίκες. Και θα επανέλθω σε αυτό σε όλα τα άλλα που ζήσαμε σε εκείνο το ακροατήριο. Έρχεται λοιπόν ο εγκληματολόγος ανθρωπολόγος και αντί να κάνει με βάση τα προβλεπόμενα και τα προβλεπόμενα της ιατρικής επιστήμης τη διαπίστωση αυτή, γράφει μόνο κοντιλιά τρεις πανομοιότυπες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος είναι ενήλικας ήτι άνω των 18. Προσκομίσαμε στο δικαστήριο αντίθετη πραγματογνωμοσύνη, μάλιστα του συντάκτη του εγχειριδίου, πώς διαπιστώνεται η ανηλικότητα των προσφύγων. Και εξηγήσαμε στο δικαστήριο τι θα έπρεπε να γράφει, να καταγράφει αυτό το έγγραφο, ώστε να είναι επιστημονικά αξιόπιστο. Okay. Με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης. Βέβαια, ο άνθρωπος στερούνταν αυτών των πορισμάτων, γι' αυτό και ο εισαγγελέας κατά την πρότασή του να γίνει δεκτή η πραγματογνωμοσύνη του στο ακροατήριο, είπε ότι με βάση την επιστημοσύνη του καταλήγει και όχι την επιστήμη του, και αυτό προς το κοινό σας και την αξιολογική του κρίση. Ναι, βέβαια δεν είναι το πρώτο ζήτημα αυτό με την ανηλικότητα. Το πρώτο ζήτημα είναι ποια είναι τα στοιχεία κατά αυτών των έξι. Τα στοιχεία... Δηλαδή εδώ πέρα περιμένεις ότι υπάρχουν κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είναι άλλοι πρόσφυγες από το άνθρωποι των αρχών που σπέβδουν εκείνη τη στιγμή στην πυρκαγιά, που τους συνδέουν ή αντικείμενα με αποτυπώματα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι ώστε να τεκμηριωθεί μια καταγγελία. Υπάρχει, να θυμίσω εγώ πριν να απαντήσει η κυρία Δούση, υπάρχει μια δήλωση του τότε και τώρα με διάλειμμα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος στην πρώτη του δήλωση μετά τις συλλήψεις, το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι πιάσαμε τους εμπριστές. Έχουμε και ένα tweet από τον κύριο Νότι Μηταράκη. Οι εμπριστές της Μόριας κρατούνται, το βλέπουμε εδώ πέρα. Η προσωρινή δομή είναι έτοιμη για τεστ για COVID-19 γίνονται και η ασφάλεια όλων διασφαλίζεται. Έφη, πότε βγαίνει αυτό το tweet? Εδώ φεύγουμε από το παράδοξο και πάμε στην παροδία. Το συγκεκριμένο τιτίβισμα... Η συγκεκριμένη δήλωση του τότε Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου γίνεται 12 ώρες πριν τη σύλληψη. Ο κ. Μεταράκης έχει καταλήξει με βεβαιότητα ότι είναι αυτοί οι έξι, έχουν κρατηθεί, λέει κιόλας ότι θα καταδικαστούν και θα απελαθούν, αν διαβάσετε την δήλωσή του, και θα απονεμηθεί το δίκαιο. Η συγκεκριμένη δήλωση δεν είναι δήλωση εν κενό. Η συγκεκριμένη δήλωση, όπως και όλες οι δηλώσεις που είδατε και στα ΤΕΜΠΗ και σε άλλες υποθέσεις, όπως τη Σπύλου για παράδειγμα, όλες οι δηλώσεις αυτές δεν είναι σε πολιτικό κενό. Εξυπηρετούν συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες, τις οποίες δυστυχώς τις είδαμε να τις υπηρετούν και οι εφαρμοστές του δικαίου στην πρωτόδικη δίκη. Οπότε έχουμε διαπιστωμένη μια κάψα εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας, μια πρεμούρα να φανεί ότι έχουμε βρει και έχουμε συλλάβει τους εμπριστές. Αν θυμηθούμε και ερχόμαστε στα στοιχεία. Αν θυμηθούμε τότε, γίνεται πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γίνεται διεθνές θέμα, απασχολεί πάρα πολύ και την ελληνική κοινή γνώμη και προφανώς υπάρχει η πρόθεση των αρμοδίων να λυθεί, να διαλευκανθεί τάχιστα η υπόθεση. Αλλά ακόμα και αυτό ας το βάλουμε λίγο στην άκρη, παραβίας τεκμηρίου αθωότητας κλπ. Πέρα από την ανηλικότητα, οπότε τα βάζουμε και αυτά στην άκρη. Ας βάλουμε και αυτό στην ωραία, ναι, και ας επιστρέψουμε σε αυτό το πρώτο ερώτημα. Ας υποθέσουμε ότι έχοντας γνώση των στοιχείων μέσω της αστυνομίας, ο κύριος Χρυσοχοίδης ξέρει ότι υπάρχουν αυτά τα αδιάστατα στοιχεία για αυτούς τους έξι. Πάμε να δούμε τα αδιάστατα στοιχεία. Η σύλληψη γίνεται στις 15. Την προηγούμενη μέρα εμφανίζεται αυτόκλητα, παρουσιάζεται μάρτυρας και καταθέτει ότι βλέπει στη ζώνη όπου διαμένει τον Αλή, το Μεχντή, το Χασάν και το Χουσέιν. Αυτά είναι ονόματα, πρώτα ονόματα. Μισά. Σαν να λέει ότι είδα τον Κωνσταντίνο, το Θάνο και την Έφη να βάζουν φωτιά σε μία ζώνη που σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής αλλά και με την έκθεση των Forensic που επιβεβαιώνει το πόρισμα, δεν καίγεται την ώρα που λέει αυτός ότι βλέπει να βάζουν φωτιά. Θέλω να δούμε λίγο εδώ πέρα το βίντεο της Forensic, εδώ πέρα τις φωτιές. Όχι την εικόνα, αλλά το βίντεο της Forensic, αν μπορούμε να δούμε. Ωραία. Θα ήταν αδύνατο για το μάρτυρα να μην δει τις ψηλές φλόγες να καίνε στο κέντρο του καταβλισμού. Πριν πάρει φωτιά η ζώνη 12. Τέλος, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλίνης, η ζώνη 12 κάγει από εστίες που επεκτάθηκαν από το κέντρο του καταβλισμού. Λοιπόν, είδαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βίντεο που έχει κάνει η Forensic Architecture και θέλω να μας περιγράψεις αυτό που προκύπτει και από την έκθεση της πυροσβεστικής και από τη δουλειά που έχει γίνει από την Forensic σε σχέση με το πότε πήρε φωτιά εκεί πέρα και αν επιβεβαιώνεται από τα υπόλοιπα στοιχεία αυτή η μοναδική μαρτυρία. Θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το μάρτυρα, θα δούμε αν εμφανίστηκε, αν τον έψαξαν για να εμφανιστεί, όλα αυτά θα τα δούμε. Θα δούμε δηλαδή γιατί περιγράφεται ως δικαστικό σκάνδαλο και στον διεθνή τύπο. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά. Τι έχει συμβεί την ώρα που ο άνθρωπος αυτός λέει ότι είδα τον Γιάννη, τον Κώστα και τον Μάριο να βάζουν φωτιά στο κομμάτι αυτό? Καταρχήν, αυτή η κατάθεση βρήθη αντιφάσεων και είναι αναξιόπιστη για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους θα μπορούσαμε και συνέχεια να δούμε. Όταν ο ίδιος εμφανίζεται να βρίσκεται σε αυτή τη ζώνη, καταρχήν καταμαρτυρά μία άλλη ζώνη να καίγεται απέναντί του σε μια απόσταση που ήταν και αδύνατο να τη δει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν καίγεται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε με την εμφάνιση αυτού του μάρτυρα έχουμε την πρώτη του αναξιοπιστία. Πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν καίγεται? Εξήγησε το. Επιβεβαιώνει το πόρισμα της πυροσβεστικής, όπως και η έκθεση. Αδυνατή εκείνη τη στιγμή, η πρώτη του δήλωση ότι βλέπω μια φωτιά απέναντί μου, δεν είναι απλώς αντιφατική, δεν θα μπορούσε να τη βλέπει γιατί δεν καίγεται. Μετά συνεχίζει όταν και λέει ότι η φωτιά που έβλεπε σε 35 χιλιόμετρα απόσταση φτάνει. Η φωτιά που έβλεπε σε 35 χιλιόμετρα απόσταση και δεν έχει πάρει φωτιά, η ζώνη που βλέπει, εμφανίζεται στη δική του ζώνη να κατακαίει τη δική του. Λέγοντας κιόλας ότι βλέπω τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε να βάζουν φωτιά εδώ. Τη στιγμή που τα λέει αυτά, η ζώνη του δεν έχει καν καψαλιστεί. Ναι, έχουμε χρονισμένα βίντεο και από τα βίντεο αυτά προκύπτει ότι την ώρα εκείνη δεν καιγόταν η ζώνη. Έχουμε μια εικόνα από το βίντεο της Forensic. Στη ζώνη 12 είναι το σημείο στο οποίο καταγγέλει ο μάρτυρας ότι και καλά ήταν το μέρος αυτό στο οποίο έβαλαν την φωτιά. Και προκύπτει από τα βίντεο τα χρονισμένα τα οποία έχουν βάλει στην σειρά. Μπορείτε να το δείτε το βίντεο. Καιγόταν την ώρα που έλεγε ότι καιγόταν. Αυτά όπως καταλαβαίνετε. Αν αυτός ο άνθρωπος ερχόταν στο δικαστήριο για να καταθέσει αυτή την μαρτυρία, θα έπρεπε να υποστεί ερωτήσεις που θα έδειχναν ότι αυτά που λέει δεν στέκουν. Κατέθεσε στο δικαστήριο? Ο μάρτυρας αυτός δεν κατέθεσε καν στον ανακριτή. Κατέθεσε μόνο ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της υπεράσπισης, ο μάρτυρας αυτός αναγνωρίστηκε λίγες μόλις μέρες μετά την κατάθεσή του και αναχώρησε από το νησί όταν όλος ο προσφυγικός πληθυσμός ήταν σε υγειονομικό αποκλεισμό λόγω COVID. Πήρε ταξιδιωτικά έγγραφα και έφυγε. Αναχωρεί με άσυλο. Αναχωρεί με άσυλο, αναγνωρισμένο. Αυτά υπόθηκαν στο ακροατήριο. Επίσης, δηλαδή έχουμε τώρα, όσο ευγενικά και προσεκτικά και να το πούμε αυτό, λέμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια εξαιρετικά ευνοϊκή μεταχείριση που δεν είχε κανείς άλλος, καταθέτοντας μόνο στην αστυνομία ότι ξέρει ποιοι κάναν τον εμπρισμό για τη φωτιά που ο υπουργός από την πρώτη στιγμή έλεγε ξέρω, ξέρω, ξέρω και τους έχω πιάσει. Και αυτόν τον άνθρωπο θέλω να μας πεις λιγάκι τι ενέργειες έκανε το δικαστήριο προκειμένου να τον φέρει εκεί πέρα να καταθέσει. Είναι ο βασικός μάρτυρας, να πούμε. Ναι, είναι ο βασικός μάρτυρας, παίρνει το άσυλο, το θεωρήσουμε σύμπτωση. Και μετά οφείλει να κληθεί κανονικά για να καταθέσει. Ας το θεωρήσουμε και αυτό σύμπτωση. Ναι, δηλαδή το αφήνω και αυτό στην άκρη, συνεχίζοντας την κουβέντα. Θα το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Δεν μπορούμε όμως, σαν νομικοί συμπαραστάτες, να αφήσουμε στην άκρη τι έκανε ή τι δεν έκανε η ελληνική δικαιοσύνη για να εξασφαλίσει την παρουσία του στο ακροατήριο. Σημειωτώνω να σας πω ότι από τους 35 μάρτυρες που ήρθαν και κατέθεσαν στο δικαστήριο, ουδής αναγνώρισε τους κατηγορουμένους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε. Οι μάρτυρες τι κατέθεταν? Οι μάρτυρες κατέθεταν όσοι γνώρισαν, οι μάρτυρες που ήταν αρμόδιοι είτε οι υπάλληλοι του ΚΙΤ, είτε και οι πυροσβέστες, είτε και οι αστυνομικοί, κατέθεταν ότι ήξεραν από ίδια αντίληψη για το τι συνέβη με τη φωτιά. Ξεκίνησε κανείς, από εκεί, εγώ την είδα σε αυτό το σημείο, ναι, κλπ. Ναι. Κανείς δεν κατέθεσε ότι αυτοί οι τέσσερις που βλέπουμε μπροστά μας, αυτοί οι τέσσερις, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, σε οποιοδήποτε τόπο, τους είδαμε να βάζουν φωτιά. Κανένας. Ο βασικός μάρτυρας που θα έπρεπε να έρθει για να τεθεί στη βάσανο της ακροαματικής διαδικασίας, για να μπορέσει να εξασφαλίσει μια δίκαιη κρίση αυτό το δικαστήριο, δεν ήρθε. Και δεν ήρθε με ευθύνη των αρχών. Και αυτό για να το λέει ένας δικηγός, να λαμβάνει την ευθύνη. Θα θέλαμε να μας περιγράψεις λίγο τι σημαίνει ότι δεν ήρθε με ευθύνη των αρχών. Δηλαδή, ποια είναι η κανονική διαδικασία με την οποία το δικαστήριο κινείται προκειμένου να αναζητήσει ένα μάρτυρα και να τον φέρει στο δικαστήριο να καταθέσει, και τι έγινε στην περίπτωση αυτού του μάρτυρα. Που ξαναλέω, είναι ο μοναδικός ο οποίος έλεγε ότι ο τάδε είναι αυτοί που βάλαν τη φωτιά. Καταρχήν, ο μάρτυρας, για να μπορέσουμε να ήδη κατά την προδικασία, εκτός από την προκαταρκτική του εξέταση, έπρεπε να κληθεί και από τον ανακριτή. Δεν κλήθηκε στον ανακριτή. Αντίθετα, κλήθηκαν άλλοι μάρτυρες που δεν ήταν ουσιώδεις. Δεν κλήθηκε ο ουσιώδης μάρτυρας στον ανακριτή να καταθέσει. Φτάνουμε στο ακροατήριο. Η υπεράσπιση τότε, με δική της επιμέλεια, ζήτησε ήδη πριν το δικαστήριο του πρώτου βαθμού. Εσείς λέμε τώρα. Εμείς ζητήσαμε ήδη πριν το δικαστήριο του πρώτου βαθμού από την υπηρεσία ασύλου, που υποχρεούνται όλοι οι αιτούντες άσυλο να δηλώνουν τη διεύθυνση κατοικίας τους. Αν δεν τη δηλώσουν, τίθεται και ζήτημα καθήκοντος συνεργασίας, έχει και επίπτωση στο αίτημα ασύλου τους. Ζητήσαμε λοιπόν από την υπηρεσία ασύλου να μας βεβαιώσει πού βρίσκεται αυτός ο μάρτυρας για να κληθεί στο ακροατήριο. Αυτό δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι που είναι αυτονόητο. Δηλαδή είναι η υπηρεσία ασύλου θα πρέπει να γνωρίζει μια δηλωμένη διεύθυνση, οπότε μπορείς να απευθυνθείς και να μάθεις αυτή τη διεύθυνση. Απάντησε η υπηρεσία ασύλου. Η υπηρεσία ασύλου τότε απάντησε ότι δεν μπορεί να μας δώσει αυτά τα στοιχεία γιατί είναι ζήτημα προσωπικών του δεδομένων. Πήγαμε λοιπόν στον εισαγγελέα. Συγγνώμη, μπορούμε να μείνουμε λίγο εδώ. Είναι προσωπικό δεδομένο η διεύθυνση. Όταν πρέπει να κληθεί ένας μάρτυρας για να καταθέσει. Όταν πρέπει να κληθεί και εσύ έχεις ένομο συμφέρον να τον εξετάσεις. Πόσα χρόνια φάγανε? 10 χρόνια χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ωραία, οι άλλοι φάγανε από 10 χρόνια χωρίς κανένα ελαφρυντικό και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε να σας πούμε πού θα βρείτε το μάρτυρα γιατί είναι προσωπικό του δεδομένο. Θα πάμε και στην επόμενη ενέργεια που κάνει η υπεράσπιση. Αυτό είναι το ειδικό σύστημα Αλκυόνη. Ναι, αυτό είναι το ειδικό σύστημα Αλκυόνη. Τότε λοιπόν απαντά αρνητικά η υπηρεσία ασύλου, πηγαίνουμε στον εισαγγελέα να παραγγείλει στην υπηρεσία να κάνει το αυτονόητο. Να μας υπομένει ο μάρτυρας για να τον καλέσει στο δικαστήριο. Επίσης να σας πω ότι το δικαστήριο καλεί. Δεν ψάχνει υπεράσπιση το μάρτυρα κατηγορία. Τι προσωπικά δεδομένα. Εσείς δεν θέλατε να βγείτε να φωνάξετε στους δρόμους που είναι το σπίτι του. Θέλατε να κληθεί από την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να έρθει να καταθέσει σε ένα δικαστήριο. Παραβιάζετε από την αστυνομία η μυστικότητα του τόπου διαμονής ενός μάρτυρα σε μια δίκη που δικάζονται οι άλλοι για με είναι αυτονόητο εμπρισμό. Ότι εμείς είχαμε ειδικό ένομο συμφέρον να μας γνωστοποιηθεί το τυπικό στοιχείο αυτού του φακέλου για τις ανάγκες πρόοδου της διοίκησης. Το προσπερνάμε γι' αυτό. Πριν το δικαστήριο του πρώτου βαθμού, απευθυνόμαστε στον εισαγγελέα υπηρεσίας να παραγγείλει να μας βεβαιωθεί η διεύθυνση για να τον καλέσει στο δικαστήριο. Και τότε ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό είναι το αυτονόητο και θα το κάνει ήδη το δικαστήριο. Δεν χρειάζεται να αγωνιάτε. Ότι θα το έκανε το δικαστήριο. Από ό,τι φάνηκε, χρειάζεται. Φτάσαμε λοιπόν στο δικαστήριο, όπου ο μάρτυρας κλητεύθηκε μάλλον ως αγνώστου διαμονής. Εκ των υστέρων, όταν έγινε δεκτή η δεύτερη αίτησή μας για να μας βεβαιωθεί η διεύθυνσή του, μάθαμε ότι ήταν κάτοικος Αθηνών, με δηλωθήσα διεύθυνση και δύο τηλέφωνα. Δηλαδή, αν την είχε αλλάξει, θα μπορούσαν να το πάρουν και στα δύο κινητά του, κάπου να μας πει πού είναι, για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Τότε λοιπόν το δικαστήριο προχωρά, γιατί θεωρεί ανέφικτη την εμφάνιση του μάρτυρα και διαβάζει την κατάθεσή του. Ακόμα και αυτή την αντιφατική που βρίθη ψεμάτων. Τη διαβάζει. Τότε στο ακροατήριο, επειδή το δικαστήριο ακόμα και τότε θα μπορούσε να αναβάλει για να εξασφαλίσει την παρουσία του μάρτυρα, δεν υπήρξε αρμόδιος υπάλληλος από το διοικητή της υπηρεσίας ασύλου ή οποιονδήποτε άλλο αστυνομικό που είχε πρόσβαση στην Αλκυόνη στο Πολυσυνέτ να μην τον ρωτάμε το αυτονόητο. Μπορεί ακόμα και τώρα το δικαστήριο να εξασφαλίσει την παρουσία του μάρτυρα? Και λέγανε όλοι ναι, μπορεί. Γιατί κάνουμε το δικαστήριο χωρίς αυτό το μάρτυρα που μπορούμε ακόμη και τώρα να τον βρούμε? Δεν διέκοψε ποτέ. Επίσης να σας πω, και αυτό δεν το είπαμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παροδία αυτής της δίκης. Δεν είναι τυχαίο ότι από αυτό το δικαστήριο καταργήθηκε η δημοσιότητά της. Δεν άφησαν, με πρόσχημα τον COVID, να μπει ούτε ένας δημοσιογράφος, ούτε οι παρατηρητές δικηγόροι που είχαν έρθει από το εξωτερικό, από διαφορετικούς δικηγορικούς συλλόγους, ούτε καν ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ. Δεν μπήκε κανείς. Ήμασταν μόνοι μας, με τους δικαστές, τους ενόρκους, τους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους και πέντε αστυνομικούς. Αυτή... Κάθε δικηγόρος είχε και έναν αστυνόμικο. Είναι και μια απάντηση να δούμε λίγο τις εικόνες από τον διεθνή τύπο, γιατί το σημαντικό είναι ότι γίνεται αυτό, αλλά εδώ πέρα είναι Guardian, η επόμενη φωτογραφία είναι από τους New York Times, έχει γραφτεί και ένα σχετικό βιβλίο, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό... Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κρατήσει μυστικό, αλλά προφανώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα με 20 δημοσιογράφους μέσα από διεθνή μέσα ή με τον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Και πώς είναι ένα κράτος που λέει όχι στον εκπρόσωπο της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Εγώ παρακολούθησα τη δίκη του ΖΑΚ επί COVID. Υπήρχε περιορισμός, μπορούσαμε να είμαστε μέσα μόνο 4 δημοσιογράφοι, αλλά ήταν το παρατηρητήριο της δίκης που κατέγραφε ακριβώς τι λέγεται και η Διεθνής Αμνηστία. Άλλο πράγμα αυτό τώρα, και μπορεί να ξεχνάω κιόλας και φορείς και συλλογικότητες ήταν επίσης. Mm-hmm. Οπότε, άλλο πράγμα αυτό, και άλλο πράγμα να λες ότι δεν θα μπορεί κανένας, ούτε η ΥΠΑ αρμοστία, να βρίσκεται παρούσα στη δίκη. Δεν αποφεύχθηκε το σκάνδαλο, αλλά τι να το κάνεις το σκάνδαλο όταν έχουμε καταδίκη και η καταδίκη αυτή είναι φανερό ότι βήμα προς βήμα έχει σχεδιαστεί με έναν τρόπο, ούτως ώστε να καταδικάσει αυτούς τους ανθρώπους. Και να τους καταδικάσει μάλιστα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων που θα λένε με ποιο τρόπο. Αν είχαν δηλαδή το δικαίωμα, πώς να το πούμε τώρα, αν είχαν πρόσβαση σε δίκαιη δίκη. Δηλαδή. Αυτό για το οποίο δεν θα είναι μια μελλοντική καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτό. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα είναι και εμείς θα τη φτάσουμε την υπόθεση μέχρι και προφανώς, το εδώ. Να σχολιάσω για το κομμάτι της μαρτυρίας, δεν ξέρω αν έχει σχολιαστεί στο chat. Ότι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει με αυτόν τον μάρτυρα είναι η καινούργια πρόβλεψη ακριβώς, του νέου ποινικού κώδικα για αστυνομικούς που δεν θα εμφανίζονται στο δικαστήριο αν το δικαστήριο δεν τους θεωρήσει ουσιώδεις μάρτυρες. Θα διαβάζονται μόνο οι καταθέσεις τους σε περίπτωση που είναι για πλημελήματα ή, σύμφωνα και με την τελευταία αλλαγή του Υπουργού Δικαιοσύνης, αν είναι για κακούργημα και εντός 10 ημερών ο κατηγορούμενος για κακούργημα το έχει ζητήσει. Σωστά επισημαίνεται το ότι δεν βρέθηκε κανείς να καταμαρτυρήσει αυτό που ζήσαμε. Δεν είναι απλώς ένα δικαιοκρατικό σκάνδαλο. Για μένα είναι και πολιτικό. Και το λέω γιατί πριν επισημαίνατε το πώς είμαστε οι φωνές των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έχουν καν συγγενείς για να καταμαρτυρήσουν αυτό που ζουν. Δεν υπάρχει κανείς στη χώρα αυτή για να φωνάξει και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Αυτό που θα ήθελα να πω, σωστά επισημαίνεται και δεν το βλέπουμε μόνο στις πρόσφατες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, ότι εδώ πέρα μιλάμε για μια δικαιοκρατική κατρακύλα. Την είδαμε με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το πόσο ο Άριος Πάγος απαντά απέναντι σε αυτό το ψήφισμα. Αρμοδίως αναρμοδίως απαντά και κουνά το δάχτυλο και εδώ έχουμε μία δίκη που έχουμε την εμπεδωμένη βία της μη εφαρμογής τέλος πάντων του δικαίου και αναρωτιόμαστε φωναχτά σε αυτή την περίπτωση η ποινή που επιβλήθηκε τα 10 χρόνια χωρίς την αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού ούτε καν του αντικειμενικά αξιολογήσουμε ελαφρυντικού της μεταφηβικής ηλικίας. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Αποδόθηκε μία ποινή στο όνομα της δικαιοσύνης και, αν θέλετε τη γνώμη μου, μία άδικη καταδίκη είναι χειρότερη από μία εξοδοτική ποινή. Θυμάμαι ένας φίλος σχολίαζε ότι του θυμίζει αυτή η δίκη των τεσσάρων, τη δίκη του Γκίλτφορντ τότε με τον Ήρα που ψάχναν αγωνιωδώς να βρουν ποιος είχε βάλει ποιος έκανε τις βομβιστικές επιθέσεις εκείνη την ΠΑΠ που καταδικάστηκαν τότε 4 άνθρωποι αθώοι αλλά σε κάθε περίπτωση έστω και 15 χρόνια μετά βγήκε μια απόφαση αθωοτική βέβαια ο πατέρας είχε πεθάνει όταν βγήκε η απόφασή του. Ωστόσο κάποια στιγμή, το 2005, απολογήθηκε μέχρι και ο Μπλερ για αυτό το σκάνδαλο το δικαιοκρατικό. Εδώ στην Ελλάδα το ζούμε από τη Μόρια, τα Τέμπη, την Πύλο. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε σε αυτή την κατάσταση εξαίρεσης τη δικαιοκρατική. Για να επανέλθουμε στην υπόθεση, εμείς θεωρούμε ότι ούτε σε αυτό το δικαστήριο θα εμφανιστεί ο μάρτυρας. Το θεωρούμε δεδομένο ότι δεν θα έρθει ο μάρτυρας. Θεωρούμε όμως δεδομένο ότι θα εξασφαλιστεί τουλάχιστον η δημοσιότητα αυτής της δίκης για να μπορέσει να ακουστεί αυτό το παράδοξο. Στο υπόλοιπο κομμάτι των αποδείξεων, γι' αυτό και επιμένουμε στην έκθεση των Forensic, δεν υπάρχει τίποτε που να αποδεικνύει ποιος έβαλε τη φωτιά. Και οι αρχές, δυστυχώς, επειδή προδικασία, η προκαταρκτική και η κύρια ανάκριση σε αυτή την υπόθεση του εμπρισμού, του μεγαλύτερου εμπρισμού, του μεγαλύτερου κολαστηρίου, διήρκησε από τις 11 που τελειώνει η φωτιά, τελειώνουν όλες οι φωτιές, γιατί καίγεται μια μεγάλη έκταση, από τις 12, ας πούμε, μέχρι και τις 15 που συλλαμβάνονται και λίγες μέρες μετά. Δηλαδή, τους πήρε όλη η διαδικασία για να βρουν στοιχεία να αποδείξουν τον εμπρισμό μόλις μερικές μέρες. Αυτό θα πρέπει να γύρει διάφορα ερωτηματικά στο πώς φτιάχνονται αυτές οι δικογραφίες, στο πώς εξυπηρετούν μάλλον άλλες σκοπιμότητες και όχι απονομής του δικαίου, και γι' αυτό και έχει τεράστια σημασία να μην αφήσουμε αυτές τις τάχτες της Μόριας να εκμηδενήσουν τη δυνατότητα αυτών των ανθρώπων να υπάρξουν πλέον. Να το πούμε ότι κάνουμε την κουβέντα αυτή εν όψη του εφετείου, εν όψη της δίκης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το παραβλέψαμε. Τη Δευτέρα δικάζεται από αναβολή στο Μικτόρκο το εφετείο, στη Λέσβο, η υπόθεση του εμπρισμού της Μόριας. Και η έκκληση είναι να είναι πολλών ανθρώπων τα λόγια τους και όχι μόνο εμάς. Τι σας λένε, ρε, αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, όταν αυτός βρίσκεται εκεί πέρα και αντιμετωπίζει αυτό το παραλογισμό, είναι κάτι που δεν το έχει κάνει, δεν αποδεικνύεται ότι το έχει κάνει, είναι κάποιος που τον κατηγορεί αλλά δεν εμφανίζεται και δεν τον ψάχνουν, και ο άλλος έχει έρθει εδώ πέρα από τη χώρα του και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Αυτό είναι το πιο δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτή τη μοναχική δίκη, τη δίκη στον πρώτο βαθμό, τα παιδιά μου λένε ότι δεν κατάλαβαν ποτέ τι συνέβη. Ακόμα και η διερμηνία που εξασφάλισε το δικαστήριο ήταν μια διερμηνία fast track. Δηλαδή, δεν μπορούσαν καν να αντιληφθούν τι λέγαν οι άνθρωποι και που τους κατηγορούσαν, που δεν υπήρχαν, αλλά τι λέγαν οι άνθρωποι που τους υπερασπίζονταν. Ουδέποτε κατάλαβαν. Και όταν έφτασε η στιγμή να ακούσουν την απόφαση, ενώ εμείς ειλικρινά καταρρεύσαμε, γιατί ήταν τόσο ο αγώνας για το αυτονόητο. Είναι ένας δύσκολος αγώνας, γιατί έχει καταστεί το αυτονόητο αδιανόητο στην ελληνική δικαιοσύνη. Όταν τελείωσε η δίκη και τα παιδιά αυτά έπρεπε να μεταχθούν, έπρεπε να φύγουν για να πάνε στη φυλακή, πλέον να εκτίσουν ποινή, μας ευχαριστούσαν. Μας ευχαριστούσαν που ήμασταν εκεί. Ήταν το πιο δύσκολο για την υπεράσπιση να ακούς αυτό το ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ που άλλος του καταδικάζεται σε 10 χρόνια και σε ευχαριστεί που δεν τον εγκατέλειψες. Που δεν τον παράτησες. Δηλαδή το ότι αναλάβαμε ηθικά την ευθύνη απέναντι στην ύπαρξή τους. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι αθώοι. Αυτό δεν μπορεί. Δεν είναι απλώς συσκοτίζω τα στοιχεία. Εδώ κατασκευάζω ενόχους. Δεν συσκοτίζω τα στοιχεία για να μην πάει ο άλλος φυλακή. Αυτοί πάνε στη φυλακή στο όνομα μιας πολιτικής σκοπιμότητας, και πρέπει να δούμε πώς καταλήξαμε στη φωτιά. Πρέπει να δούμε τη διαχείριση, τη στρατιωτική διαχείριση του COVID, της πανδημικής κρίσης μέσα σε αυτά τα camp. Πρέπει να δούμε πώς εγκαταλείφθηκε αυτός ο κόσμος, και για να συσκοτήσουμε αυτή την ευθύνη της εγκατάλειψης που οδηγήθηκε στον εμπρισμό, σημειωτέων 247 αν μπορούμε να δούμε την εικόνα. Προειδοποιητικές βολές. Η Μόρια έχει καεί 247 φορές. Αυτό που βλέπετε είναι ένα σχέδιο από την... Η πηγή είναι το πυροσβεστικό κόμμα, η οπτικοποίηση είναι από την Forensic Architecture και είναι οι φωτιές που έχουν μπει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι από το 2014, φτάνει μέχρι το 2021 και δείτε τη συχνότητα για να καταλάβετε τώρα τι είναι αυτές οι φωτιές. Υπάρχει δηλαδή κάποια έρευνα, κάποια πόρισμα για το τελικά πώς μπήκε η φωτιά. Δηλαδή, ξέρουμε αν ήταν τυχαίο, ήταν λόγω του εγκλισμού και όλης αυτής της συνθήκης. Ήταν μια διαμαρτυρία που ξέφυγε. Τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Να πούμε μόνο, γιατί δεν το είπαμε πριν, ότι η ζώνη 12 που υποτίθεται ότι καίγεται από ανθρώπινη ενέργεια, όπως δηλώνει ο μάρτυρας στην κατάθεσή του, καίγεται από τον άνεμο. Και αυτό δεν το επιβεβαιώνει μόνο η έρευνα των Forensic, το επιβεβαιώνει το ίδιο το πόρισμα. Η δίκη αυτή έγινε απουσία πορίσματος. Και αξίζει να σημειωθεί εδώ... Απουσία πορίσματος βγήκε μετά. Όχι, υπήρξε το πόρισμα, ενώ απουσία πορίσματος δεν έδωσε ποτέ βάση το δικαστήριο στο πόρισμα του προανακριτικού υπαλλήλου. Δηλαδή σε αυτόν που μπορεί να σου πει πού μπήκε η φωτιά, πότε ξεκίνησε, πώς εξαπλώθηκε, αν υπήρχε αδυναμία κατάσβεσης της, ο προανακριτικός υπάλληλος, δηλαδή ο πυροσβέστης, το δικαστήριο αυτό συνειδητά δεν έδωσε καμία βάση στο πόρισμα αυτό. Αρκέστηκε σε μία μαρτυρία αμφιβόλου ποιότητας και αξιοπιστίας για να καταδικάσει. Το δικαστήριο αυτό ήθελε να καταδικάσει. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να καταδικάσει και αυτό φαίνεται πριν ακόμα από τη σύλληψή τους, ότι θα είχαμε καταδίκη. Απλά η ευθύνη να συγκαλύψεις ή μάλλον να μην λάβεις υπόψη το ουσιώδες αποδεικτικό έγγραφο για έναν εμπειρισμό που είναι το πόρισμα ή έκθεση αυτοψίας των πυροσβέστων, πάλι θα πρέπει να μας ανησυχεί. Γενικά όλα αυτά θα πρέπει να μας ανησυχούν. Τα ζούμε. Η Μόρια ήταν μια δίκη που ήταν για τον αναγκεμένο, τον εξόριστο άλλο, για τον πρόσφυγα. Τα ζούμε. Μετά τη Μόρια έχουμε ζήσει υποθέσεις που επαναλαμβάνεται αυτή η συνθήκη, το πώς κρύβονται αποδεικτικά, εμφανίζονται άλλα αποδεικτικά, τσιμεντώνονται πλατφόρμες. Τα ζούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και προφανώς το βλέπουμε στην χειρότερη μορφή του σε τέτοιες υποθέσεις, γιατί αφορούν τον άλλον, τον ξένο, τον πρόσφυγα. Αλλά δεν είναι δύσκολο, γι' αυτό εγώ μεταξύ άλλων ανέφερα και το θέμα με τους αστυνομικούς που δεν θα εμφανίζονται, να το φανταστείς να συμβαίνει, όπως μπορεί να γίνει σε πάρα πολλά πράγματα που πρώτα γίνονται στον άλλον. Υπάρχουν και σχετικές ερωτήσεις. Σκοπιμότητα γιατί? Δηλαδή, ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Γιατί θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι εντάξει, γίνονται συλλήψεις, γίνονται στο σωρό, και αυτά τα βλέπουμε σε διαδηλώσεις, γίνονται βιαστικά, πανηγυρίζει ο ένας υπουργός, πανηγυρίζει ο δεύτερος υπουργός, περνάνε χρόνια, φτάνουμε, είναι τον Ιούνιο του 2021, δεν ασχολούνται και πολύ με την υπόθεση, οπότε γιατί να μην γίνει μια δίκαιη δίκη, να απελευθερωθούν και πόσο πια θα είναι αυτό το βάρος για την όποια εξουσία, είτε δικαστική είτε εκτελεστική. Νομίζω ότι πρέπει για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα σφαιρικά. Όταν μπαίνει φωτιά, η φωτιά όταν ξεσπά είναι το αποτέλεσμα μιας διαχείρισης που έχει γίνει μέσα στο ΚΑΜΠ σε σχέση με τον COVID. 2 Αυγούστου βγαίνει το πρώτο θετικό κρούσμα από COVID. Σημειωτέο νότι. 12.700 άνθρωποι εγκλωβισμένοι επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας όταν αναλαμβάνει. Το Γενάρη του 20, πριν φτάσουμε ακόμα στη φωτιά, η Μόρια έχει 20.000 και έχει χωρητικότητα για 2%. Μέσα στον COVID οι άνθρωποι αυτοί έχουν εγκαταληφθεί, τους λένε σε μια συνθήκη υπερπληθυσμού να κρατάνε αποστάσεις, δεν έχουν πόσιμο νερό, δεν έχουν τουαλέτες, δεν μπαίνουν γιατροί, δεν υπάρχει καμία ιατρική πρόβλεψη. Αντίθετα, ακόμα και το φαγητό τους το πετάνε από τα σύρματα. Μια συνθήκη τώρα, δεν μιλάμε για τη διαχείριση της γυμνής ζωής, της ανθρώπινης ζωής. Μιλάμε για μια συνθήκη τώρα υπανθρώπων. Έχει συντελεστεί απανθρωποποίηση εδώ. Τους αφήνουμε εκεί, τους εγκαταλείπουμε και όταν βρίσκουμε το πρώτο θετικό κρούσμα, ενώ έχουν κάνει εκκλήσεις, οργανώσεις, γιατροί οργανώσεων, να εκενωθεί το ΚΑΜΠ, να τους κάνουν rapid test, να μην τους εγκαταλείψουν στην τύχη τους, εγκαταλείπονται, φυλάσσονται, βρίσκεται το πρώτο θετικό, που δεν είναι σίγουρα το μόνο, και αντί να υπάρξει μια λογική διαχείριση, αυτών των ανθρώπων και να μην δημιουργηθεί πανικός, τι κάνουμε? Τους παίρνουμε τη νύχτα, και αυτό προκύπτει και από τη δικογραφία, το πώς γινόταν η ιχνηλάτηση. Χωρίς διαπιστευμένο προσωπικό και γιατρούς, πηγαίνουν στις σκηνές τους τη νύχτα και τους παίρνουν για να τους τοποθετήσουν εντός του κιτ σε μια ζώνη που φρουρείται από την ελληνική αστυνομία. Και μετά, από τις 2 Αυγούστου έως και τις 8, υπάρχει μια τεράστια εξέγερση εντός του κάμπ, όπου οι άνθρωποι ζητούν το αυτονόητο. Να μετακινηθούν με ασφάλεια κάπου για να μην πεθάνουν. Η Μόρια τότε έχει 1000 τόσους ευαλώτους. Όταν λέμε ευάλωτους, δεν λέμε απλά ένας τυπικά ευάλωτος. Έχουμε καρκινοπαθείς στη Μόρια, τελικού σταδίου. Έχουμε νευροπαθείς. Έχουν πεθάνει άνθρωποι στη Μόρια. Φανταστείτε όταν ο ιός είχε εντός των προσφυγικών καταβλισμών διασπορά, κίνδυνο διασποράς 2,85 φορές μεγαλύτερο από το γενικό πληθυσμό, που εμείς ήμασταν σε μια συνθήκη τρόμου και δεν βγαίναμε από τα σπίτια μας, αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα εγκαταλείφθηκαν και μετά ξεσπάει φωτιά. Και αντί να δούμε πραγματικά τι συνέβη και πώς οδηγηθήκαμε εκεί, αυτή η φωτιά ήταν ανέλεγκτη ούτως ή άλλως. Στις προηγούμενες 247 φωτιές που λέμε, που ήταν από βραχυκυκλώματα, από μαγκάλια, είχαν πεθάνει άνθρωποι. Στον εμπρισμό δεν πέθανε κανείς. Είχαν πεθάνει, αυτό δεν δικαιολογεί, απλά επισημαίνω ότι υπήρξε ένα μήνυμα και το κράτος τι έκανε, είχε φτιάξει ένα σχέδιο που το είχε πει και Αγνωδίκη, είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσετε γιατί το ονόμασαν Αγνωδίκη από αυτή την προσωπικότητα, την ιατρική της αρχαίας μυθολογίας, είχε φτιάξει ένα στρατιωτικής έμπνευσης σχέδιο που ουσιαστικά αυτοί που εντέλονται να διαχειριστούν τα κάμπ μέσα στην πανδημική κρίση ήταν ο στρατός, η ελληνική αστυνομία, η πυροσβεστική και μάλιστα για την ακρίβεια υπάρχει και φάσεις που ενεργοποιούνται όλοι αυτοί οι αρμόδιοι φορείς και για το στρατό ήταν η καυτή φάση της κρίσης που θα έμπαινε εκεί για να φρουρεί. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πεθαίνουν και εμείς θα τους καταστέλουμε και θα έχουμε μέτρα μόνο καταστολής, θα έχουμε... Δεν είχαμε καμία πρόβληψη αυτούς τους ανθρώπους να τους σώσουμε ή να τους φροντίσουμε. Ερχόμαστε λοιπόν και καίγεται. Καταρχήν, όπως θα δείτε και από το βίντεο, οι περισσότερες φωτιές είναι από ανάφλεξη. Ήταν πυρητή αποθήκη η Μόρια. Τα κοντέινερ όλα ήταν από υλικά που ήταν έφλεκτα. Γι' αυτό και στο παρελθόν είχαν πεθάνει οι άνθρωποι. Η διασπορά του ανέμου ήταν τέτοια που πλέον καίγονταν αυτοδύναμα το κάμπ. Και αντί να δούμε πραγματικά τι συνέβη και πώς φτάσαμε εκεί. Πώς φτάσαμε σε αυτή τη φωτιά, βρήκαμε 6 ανθρώπους τους οποίους δεν ταυτοποίησε ποτέ ο μάρτυρας. Ο μάρτυρας δεν τους αναγνώρισε καν. Για να έχω αναγνώριση, για να μπορώ με κρίση ασφαλή να οδηγηθώ και να πω ότι ο Κωνσταντίνος έκανε μια πράξη άδικη, θα πρέπει τον Κωνσταντίνο να μπορώ να τον περιγράψω. Δεν θα πω απλά ένας Κωνσταντίνος, θα πω τι φορούσε, τι έκανε. Εδώ βρήκαμε από το σωρό 6 επιζήσαντες αυτής της βίας της κρατικής, της διαχείρισης εννοώ όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτό το προσφυγικό καταβλισμό και τους αποδώσαμε το μεγαλύτερο εμπλισμό. Θα έπρεπε όντως, αν με ρωτάτε, θα έπρεπε να βρεθούν, αν υπήρχαν οι πέτοι για αυτή τη φωτιά, θα έπρεπε. Η σπουδή αυτή, χωρίς κανέναν μάρτυρα, να βρεις αυτόν που έβαλε τη φωτιά. Αν ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης ενέργειας και θα μπορούσε να πιστοποιηθεί, να βεβαιωθεί με κάποιο τρόπο, ναι, θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία να το κάνει. Γιατί ανταυτού δεν κάνει αυτό, παραβρίσκει έναν μάρτυρα που δεν μας τον εξασφαλίζει ποτέ να έρθει να μας πει τι είδε. Βρίσκει ένα μάρτυρα, έναν. Η Μόρια είχε 12.700 ανθρώπους. Δεν βρέθηκε κανένας άλλος να οπλιστεί με δύναμη να πάει να μιλήσει. Γιατί έτσι είπε έτσι υπόθηκε στην. Για να καταρρύψουμε το γεγονός ότι κανείς άλλος δεν ήρθε να μας πει κάτι, τότε ο εισαγγελέας είπε ότι οπλίστηκε με δύναμη ο μάρτυρας. Όχι με πάρα πολύ δύναμη, γιατί δεν εμφανίστηκε. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος κατέθεσε και πήρε άσυλο. Και εδώ μεταξύ, με συγχωρείς, είμαστε και ακόμα πιο μακριά, γιατί για να πει ο μάρτυρας ότι το έκανε, εγώ πιστεύω, εγώ είδα τον Κωνσταντίνο Πουλή να το κάνει, μετά ξεκινάει εκεί η διαδικασία της απόδειξης. Γιατί από ότι. Ξέρουμε, συνήθως είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, όχι το ανάποδο. Το βλέπουμε πάρα πολύ το ανάποδο, ειδικά εναντίον προσφύγων σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Στις δίκες του Μισαώρου, για παράδειγμα, που έγιναν και εκδήλωση του Ευρωκοινοβούλου, έχουμε κάνει και σχετική ανασκόπηση που έχουν να κάνουν με τα ναυάγια, με το πώς. Ποιοι θεωρούνται διακινητές. Το βλέπουμε από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ και στην Πύλο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βασικά που εμείς τα μαθαίνουμε από εσάς, αλλά φαντάζομαι για εσάς είναι ακόμα πιο βασικά, είναι η αλφαβήτα. Για μας δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας το προσφυγικό. Το πώς σχηματίζονται αυτές οι δικογραφίες και πώς παραπέμπονται στη δίκη. Και δεν είναι τυχαίο το ότι θα έχουμε σοριδών καταδικαστικές αποφάσεις από το ΕΔΑ. Ήδη έχουμε σε άδικες αποφάσεις με τον Ακίφ και τον Αμίρ. Θυμάστε, καταδικάστηκε η χώρα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις. Εκπροσωπούσες την έγκυο γυναίκα. Ναι. Την κουβέντα που κάνουμε τώρα την κάνουμε εν ώψη του δικαστηρίου της Δευτέρας, αλλά θα ήθελες να θυμίσεις με δύο λόγια τι ήταν αυτή η περίπτωση, μια που μαζεύουμε τις ντροπές της χώρας μας. Για να δούμε λίγο αυτό που λέμε σκοπιμότητα, γιατί εντάξει, ευλόγως το ακροατήριο ακούει όλα αυτά και σου λέει δεν μην κάνουμε τώρα δίκες προθέσεων ή συνωμόρες ή να μην συνωμοσιολογούμε. Όταν μεταφέρθηκε αυτός ο πληθυσμός κακήν κακό στο Μαυροβούνι, που ήταν ένα πεδίο βόλης και τα μωρά βρίσκαν κάλικες εκεί που στείνονταν οι σκηνές, μεταφέρθηκε και μια γυναίκα που ήταν έγκυος. Ήταν έγκυος στον 8ο μήνα και θα υποβάλλονταν σε τέταρτη κεσαρική τομή. Η ίδια αναγνωρισμένη, προσφύγησα, περίμενε να φύγει. Δεν έφευγαν οι άνθρωποι, θα έφευγε κάποια στιγμή με την κατάσταση στη Γερμανία. Όταν της γυναίκας της είπαν ότι θα γεννήσει και θα βρεθεί πάλι στον καταβλισμό, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Και έβαλε φωτιά σε ένα σωρό από ρούχα, έκατσε πάνω και καψαλίστηκε η σκηνή της. Δεν επεκτάθηκε ποτέ αυτή η φωτιά. Η γυναίκα, ακριβώς επειδή αυτή η υπόθεση ακολουθεί την υπόθεση του εμπρισμού της Μόριας, η γυναίκα κατηγορείται για την αυτοκυρία της. Της ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπειρισμό κακουργηματικό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άλλον άνθρωπο. Σημείωση, η γυναίκα έβαλε φωτιά μόνο στο σώμα της, κατασβέστηκε αμέσως από τους περίοικους με μπουκαλάκια νερό και με κουβέρτες, ασκήθηκε δίωξη. Okay. Δεν ασκήθηκε δίωξη, ούτε αυτή η δίωξη ήταν εν κενό. Δίνονταν και δυστυχώς χρησιμοποιείται πολλές φορές στο χώρο κυρίως του προσφυγικού. Η ελληνική χρησιμοποιεί το ποινικό μηχανισμό για να συγκαλύψει, για να συσκοτήσει άλλες ευθύνες. Ποια ήταν η ευθύνη εν προκειμένου στη γυναίκα? Να μην γεννήσει εκεί μέσα. Να μην γεννήσει εκεί μέσα. Η γυναίκα όταν κατέθεσε, που κατέθεται στον ανακριτή στο νοσοκομείο με τα εγκάβματα, δεν μπορούσε καν να υπογράψει την κατάθεσή της. Η γυναίκα έλεγε ότι ήθελα κακώς, μόνο στο παιδί μου και στο Θεό απολογούμε, που αποφάσισα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Ούτε τότε ένας μάρτυρας που χρησιμοποιήθηκε για να πει που ούτε από εκείνη την κατάθεση προέκυπτε ότι η γυναίκα είχε προβεί στην πράξη του εμπρισμού, δεν είχε αποδειχθεί, ούτε εκεί εμφανίστηκε ο μάρτυρας, ούτε σε εκείνη την υπόθεση. Θέλω να πω, δεν είναι απλώς μία κατάσταση εξαίρεσης, φαίνεται να είναι μια συνθηκολογημένη, μια συνθήκη πια. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να δραπετεύσουμε από αυτήν. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε απλά για το δικαίωμα σε δική δίκη και τις παραβιάσεις και ελάτε όλοι να ενσκύψουμε και να μιλήσουμε για το κενό του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ένα αίτημα δικαιοσύνης αδιάθετο. Υπάρχει ένα αίτημα, το βλέπουμε στα Τέμπη, το βλέπουμε στην Πύλο. Η Πύλος είναι αποκαλυπτική σε αυτό που, για αυτό που συζητάμε τώρα. 9 άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή, τους έχει αυτή τη στιγμή ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων πράξεων και για την πρόκληση του ναυαγίου. Και εδώ βγαίνουν στη δημοσιότητα έρευνες οι ίδιοι επιζώντες. Όλοι όποτε μιλήσανε. Όλοι όσοι μίλησαν και όποτε μίλησαν και μιλούν για ευθύνη πολύ συγκεκριμένη που αποδίδεται ονομαστικά στις ελληνικές αρχές. Ναι, και όχι μόνο οι πρόσφυγες. Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Frontex, που μίλησε ξεκάθαρα για ολιγορία του λιμενικού στο ναυάγιο της Πύλου, ότι όταν ξεκίνησε δεν ήταν στόχος η επιχείρηση, δεν ήταν αρχικός στόχος η επιχείρηση διάσωσης, και αυτή ξεκίνησε πολύ αργά. Είναι σχεδόν η ακριβής. Επειδή τυχαίνει να εκπροσωπώ, απλά δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την υπόθεση, γιατί ακόμα στάδιο της ανάκρισης εκπροσωπώ μαζί με άλλους εξαιρετικούς συναδέλφους, τους 9 που κατηγορούνται για το ναυάγιο, θέλω να σας πω μόνο τη μία λέξη που είπε ο δικός μου εντολέας: βάψανε τα χέρια μου με αίμα. Αυτό είναι διαφορετικό από το αν έχει ευθύνη ένας υπουργός. Βάψανε τα χέρια του με αίμα. Δεν είναι με αίμα άλλων ανθρώπων. Του βάψαν τα χέρια. Και θέλω να κλείσω σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση άλλη για την... Νομίζω ότι έχουμε, αυτά που ήθελα εγώ να πούμε τα έχουμε καλύψει. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλεις να πεις. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για μια δίκη η οποία γίνεται τη Δευτέρα στη Λέσβο. Υπάρχουν επαφές με τη Διεθνή Αμνηστία, την ΥΠΑ, τη Αρμοστία. Έχουν κληθεί και δημοσιογράφοι και παρατηρητές του εξωτερικού και η Διεθνής Αμνηστία, η ΥΠΑ, τη Αρμοστία του ΟΗΕ. Θα υπάρχει παρατηρητήριο εντός του δικαστηρίου που θα αναμεταδίδει τη δίκη, τα πρακτικά της, στο Moria Watch. Θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και αύριο όποιος και όποια θα ήθελε να ενημερωθεί με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη δίκη, κάνουμε και μία εκδήλωση ενημέρωσης για την έκθεση των Forensic Architecture για την Moria, για τον εμπειρισμό. Έχεις πρόχειρα να πεις με ποιοι συμμετέχουν, να πεις την λίστα των ομιλητών ή να το κοιτάξουμε? Είναι στο Impact Hub αύριο στις 7.30 ώρα, εκτός από την Δήμητρα Ανδρίτσου που μιλά εκ μέρους των Forensic Architecture. Παρέμβαση θα κάνει ο συνάδελφος Βασίλης Παπαστεργίου σε σχέση με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Ο κύριος Γκιονάκης θα μιλήσει για τις συνθήκες εγκλεισμού των προσφύγων στα κάμπ και τις ψυχικές επιπτώσεις αυτών. Θα μιλήσουμε από τις συνηγόρους υπεράσπισης εγώ και η συνάδελφος Νατάσα Νταϊλιάνη και η Βάσια Ιδανάσκου, ψυχολόγος των γιατρών χωρίς σύνορα. Mm-hmm. Νομίζω τους θυμήθηκα. Τους θυμήθηκες. Έχουμε και σχετικό άρθρο στο newsroom Moria ανακατελείας τάχτες μιας δίκης με την πρόσκληση από το Moria Trial Watch Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024, 7 η ώρα, στο Impact Hub Athens, είναι Καρεσκάκη 28, στο Ψηρή. Και για το θέμα το... Δήμητρα Ανδρίτσου, Ειρήνη Βλάχου και Βάσια Δανάσκου, τα είπες. Και για το θέμα της πρωτόδικης δίκης, το δικό μας ρεπορτάζ, τον Ιούνιο του 2021, λεγόταν «Οι έξι της Μόριας, βαριές καταδίκες κατά εφήβων προσφύγων που μοιάζουν προαποφασισμένες». Έχει πολλά από αυτά που συζητήσαμε και τώρα, εν όψη του εφετίου. Η αναφορά στην Πύλο ήταν απλώς για να δείξουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρόσφατα είχαμε την ολοκλήρωση με ένα κατηγορητήριο που κατέπεσε για τους διασώστες, για τους αλληλέγγυους που κυνηγήθηκαν ακόμα και για κακουργήματα, βρέθηκαν να κατηγορούνται ακόμα και για κακουργήματα και μέχρι και για κατασκοπία. Είχαν περάσει και ένα χρόνο προφυλακισμένοι. Η υπόθεση της ERCI που είχαμε ασχοληθεί εκτενώς, η Νεκταρία Ψαράκη έχει παρακολουθήσει τέτοιες δίκες σε νησιά και είχε μεταφέρει το ίδιο πράγμα για το τι συμβαίνει και πόσο εύκολα καταδικάζονται πρόσφυγες και προσφύγησες. Και όπως είπαμε και πριν, έχουν γίνει σχετικές εκδηλώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει και ανασκόπηση με τις δίκες του Μισαόρου. Έφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θα θέλεις να συμπληρώσεις πριν να τελειώσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και απλά να. Κάποτε έγραφε ο Ελίδη Ζέλ ότι ο Δήμιος χτυπάει πάντα δύο φορές, τη δεύτερη με τη λύθη. Εγώ απλά θα πω να μην ξεχάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την εμπιστοσύνη, για την ακρόαση. Αύριο πάλι εδώ. Γεια σας.